بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے۔ انشاءاللہ عزیز آج اس درس قرآن میں جو چند باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ چونکہ سورہ بقرہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت خصوصیت رکھنے والی سورت ہے، اس کی بہرحال کئی فضائل ہیں۔ چونکہ ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں لہٰذا اس کی فضائل کی طرف بہت زیادہ ہم روشنی نہیں ڈالیں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں اس سورت کے بہت فضائل ہیں، جس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا، ان کو متوجہ کرنا چاہا، ان کو اپنے طرف اشارہ کیا کہ پلٹنے کا، اور کہا اے سورہ بقرہ کو ماننے والوں۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ کی بہت فضیلت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہزار احکامات بتائے ہیں، یہ ہزار مناہیات منع کیا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں بہرحال اس صورت کے اندر آتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ جب کسی چیز کو یاد کرتے تو فوراً لاگو کرتے، عمل کرنا شروع کر دیتے، چونکہ صورت میں اتنے احکام تھے کہ ان کا معنی یہ ہے کہ میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، مطلب دھیرے دھیرے یاد کر پا رہا ہوں عام صورتوں کے مقابلے میں۔ تو بہرحال ہم اس کی ابتدائی 5 آیتیں دیکھیں گے جس کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انسانیت کی 3 قسمیں ہیں، 3 ٹائپس، مطلب ہیومینٹی کی انسانیت کو اگر تقسیم کر دیا جائے، ڈیوائڈ کر دیا جائے، تو انسانیت 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو سکتی ہے۔ وہ کون کون سے؟ پہلا وہ لکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی 1 سے لے کر 5 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ، اس کے بعد کی آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا تذکرہ، اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا تذکرہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی 3 ہی قسم ہیں، انسانیت کچھ نہ کچھ ان 3 کیٹیگریز میں سے ایک میں پڑتی ہے، یا تو وہ مومن ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 میں تذکرہ ہے، یا تو وہ کافر ہے جس کا تذکرہ 6 اور 7 نمبر کی آیت میں کیا گیا ہے، یا تو وہ منافق ہے جس کا تذکرہ 8 سے لے کر 20 آیتوں کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کے 3 قسمیں ہیں، 3 پارٹس میں ہیومینٹی کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، پہلا مومنوں کا طبقہ، دوسرا کافروں کا طبقہ، تیسرا منافقین کا طبقہ۔ عام اعتبار سے 2 ہی طبقے ہو سکتے ہیں، مومن اور کافر، چونکہ منافق بھی کفر کی قسم ہے بلکہ بدترین قسم ہے، لیکن وہ چونکہ ظاہراً ہمیں مسلمان کہتا ہے اور آ کر دھوکہ دیتا ہے، چونکہ نقصان اس بہت زیادہ ہے اس کا، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کو ان ڈیٹیل ڈسکرائب کیا۔ مطلب منافقین کے بارے میں 13 آیتیں آئی ہیں قرآن کے اندر، 13 ورسز کے اندر اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا، ان کی صفتیں بیان کی اور ان کے تعلق سے باتیں بیان کی، اس لیے کہ ان کا نقصان مومنوں کو کافروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو وہ لکھتے ہیں انسانیت 3 قسم کی ہے اور تینوں کے تذکرے سورہ بقرہ کی ابتدا میں آ گئے۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، اس کی ابتدائی تفسیر پڑھتا ہے، تو گویا انسانیت کی جتنے کیٹیگری سے اس کا نالج ہمیں ہو جاتا ہے۔ تو اسی کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری کا تذکرہ آج میں لینے والا ہوں۔ تو آج میرا عنوان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کی تفسیر ہوں گا، تاکہ اس میں جو مومنوں کا تذکرہ آیا ہے وہ تذکرہ ہم دیکھیں، اس کو ہم جانیں، وہ صفتیں کیا ہے جس سے وہ مومن بنتا ہے ایک انسان، تاکہ وہ صفتیں اپنی نفس میں ہم لاگو کریں اور ان صفتوں کے حامل بن کر ان وعدوں کو حاصل کریں جو اللہ رب العزت نے ان صفت والوں کے تعلق سے، مطلب جو لوگ یہ کیریکٹرسٹکس، یہ خصوصیتیں، یہ خصلتیں، یہ صفتیں رکھیں گے وہ فلاح پانے والے ہیں، کامرانی پانے والے ہیں، دنیا میں خیر، آخرت میں خیر، دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدے، اور دنیا چاہے جیسی بھی ہو جائے آخرت کا فائدہ تو شور شاٹ یہ لوگ اٹھانے والے ہیں جن کو مومن کہا جاتا ہے، ایمان والا کہا جاتا ہے۔ تو آج سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کی ہم تفسیر دیکھیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سورت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 1، الف لام میم۔ الف لام میم یہ در حقیقت حروف مقطعات میں سے ہیں۔ الف لام میم جو پہلی آیت سورہ بقرہ کی، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اب حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ تو حروف مقطعات کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے آپ، توڑ توڑ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ الف لام میم، اس کو علم نہیں پڑھ سکتے آپ، تو خطا کہتے ہیں عربی زبان میں توڑنے کو۔ مقطعات مطلب وہ حرف جن کو ایک ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا اور جن کو جب بھی پڑھا جائیں گا رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، ہر الفاظ کو الگ الگ کر کے پڑھا جائیں گا۔ تو الف لام میم، ٹھیک، علم نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو، اس لیے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن کے معجزات میں سے ہے، اور قرآن کی 29 سوروں سے پہلے حرف مقطعات لگتے ہیں، جن میں سے کچھ حرف مقطعات اکیلے آتے ہیں، نون، قاف، سواد اکیلے آتے ہیں، کچھ حرف مقطعات دو آتے ہیں، یاسین، طہٰ، حامیم، کچھ تین آتے ہیں، الف لام میم، اور کچھ 5 کی شکل میں آتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ کل 29 سوروں سے پہلے لگتے ہیں، 29 جو قرآن کے سورے ہیں ان سے پہلے یا تو 1 کی شکل میں، 2 کی شکل میں، یا 5 کی شکل میں حرف مقطعات سے سورہ شروع ہوتا ہے، اور حرف مقطعات کسی بھی سورت کے ابتدا میں لگتے ہیں، بعد میں نہیں پائے جاتے، یاد رکھیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ بنایا ہے، لیکن اس کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے، اس کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں، لیکن کسی بھی قول کو آپ پڑھ لیں آخر میں یہ کہنا ہی پڑے گا واللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے، کوئی نہیں جانتا اس کا معنی کیا ہے۔ لیکن ایک بات جو علماء لکھتے ہیں جو مجھے بھی اچھی لگی، وہ بات وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے حرف مقطعات یہ مشرکین مکہ کو اور عربوں کو چیلنج تھے۔ کیسے چیلنج تھے؟ کہ دیکھو تم لوگ شاعری کرتے ہو نا، اور قرآن اور شاعری میں تم واضح فرق سمجھ سکتے ہو کہ یہ دونوں الگ ہے نا، کہ تم لوگ شاعری کرتے ہو، شاعری کے لیے یہی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، الف لام میم یا ہا نون قاف سواد، یہ لفظ استعمال کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں عربی کے جو تم استعمال کرتے ہو، یہ سارے الفاظ ہیں نا جو تم شاعری میں استعمال کرتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، گویا عربی کے وہ جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کا استعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن اتنا واضح کلام تمہارے پاس لے کر آتے ہیں، اتنا ڈیفرنشیٹنگ کلام تمہارے شاعری کے مقابلے میں، اتنا الگ کلام لے کر آتے ہیں کہ تمہاری عقلوں کو وہ کلام، وہ بات حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہی تو ہے الف، یہی لام، یہی میم، یہی ہا، یہی قاف، یہی سین، یہی تو تم لوگ استعمال کرتے ہو، لیکن انہی الفاظ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ایک ایسا کلام لا رہے ہیں جس کلام کو وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، تو یہ فرق تم سمجھ سکتے ہو چونکہ تم عرب ہو، تم عربی زبان کو جاننے والے ہو، اور انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہو، اور تم الفاظ کے پورے ہیر پیر جانتے ہو، جادوگری جانتے ہو، کہانت جانتے ہو ان میں کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، شاعری جانتے ہو اس میں کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری عقل دنگ ہے اس کلام کو سن کے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لا رہے ہیں یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے، لہٰذا یہ کلام بہت مختلف ہے جو کلام تم کہتے ہو، یا شاعری کی شکل میں، یا کہانت کی شکل میں، یا جادوگری کے الفاظ کی شکل میں۔ تو گویا یہ حرف مقطعات چیلنج تھے، غور کرو اور فرق کو سمجھو شاعری میں، کہانت میں، جادوگری میں، اور قرآن کے اندر جو اللہ کا کلام ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اتار رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر میں بھی یہ کہوں گا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے، چونکہ ہم نہیں، لیکن جو مجھے بہتر لگا یہ قول، بہت زیادہ اچھا لگا کہ یہ ایک طرح سے چیلنج تھا یہی الفاظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں قرآن کے لیے، یہی الفاظ تم بھی استعمال کرتے ہو شاعری کے لیے، لیکن ایک اللہ کا کلام ہے انہی الفاظ سے نکلا، اور ایک تمہاری شاعری ہے جو انہی الفاظ سے نکلتی ہے، بہرحال لیکن اس کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے. اب یہ الفاظ کے تعلق سے بہت ہی بدعقیدگی ہم میں پائی جاتی ہے. ان الفاظ کے تعلق سے الف لام میم ہا میم یاسین طہٰ قاف نون سواد، ان کے تعلق سے بہت عجیب و غریب قسم کی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان الفاظ کے تعلق سے اتنی بدعقیدگیاں ہم نے پال لی جس کی کوئی انتہا نہیں، جیسے کہ لوگ ان کو مختلف شکلوں میں لکھتے ہیں. اب میری بات کو کوئی غلط معنی میں نہ لے کہ میں قرآن کی کسی آیت کا انکار کر رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تم قرآن کی آیتوں کا کس طرح سے غلط استعمال کرتے ہو، ورنہ لوگ ایک کلپ کاٹ لیتے ہیں اور بولتے دیکھو اس نے حرف مقطعات کا انکار کر دیا. حرف مقطعات کا ہم انکار نہیں کر رہے، ہم انکار اس چیز کا کر رہے ہیں کہ حرف مقطعات کا جو استعمال آپ لوگ یا لوگ عام طور سے کر رہے ہیں، یہ استعمال قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. کہ حرف مقطعات جن کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے، ان الفاظ کو لوگ لیتے ہیں اور تین یا چار کی سب بناتے ہیں، اور تین کو تین صفحے بناتے ہیں، مطلب ایک دو تین پھر ایک دو تین، مطلب کل نو حرف مقطعات لکھے جاتے ہیں، الف لام میم ہا میم یاسین طہٰ نون قاف ایسا لکھتے ہیں، یا پھر کوئی چار لکھتا ہے مطلب چار حرف مقطعات اوپر اور چار کی لائن، مطلب گورا گویا اس نے چار بائے چار 16 حرف مقطعات لکھے جاتے ہیں، اور ان حرف مقطعات کو لکھنے کے بعد یہ کبھی 3 بائے 5 لکھا جاتا ہے، مطلب تین حرف مقطعات 5 صفوں میں، مطلب 15 حرف مقطعات لکھے جاتے ہیں، کہیں 3 بائے 4 لکھے جاتے ہیں، مطلب 3 حرف مقطعات 4 صفوں میں لکھے جاتے ہیں، اور پھر اس پہ لکھ دیا جاتا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے اس تختی کو لٹکا لے. وہ الفاظ جس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، نہ کسی صحیح روایت میں، نہ کسی ضعیف روایت میں، نہ کسی موضوع روایت میں. موضوع سمجھتے ہیں نا، من گھڑت، تو کوئی روایت ہی نہیں، اور ان الفاظ کو لے کر لکھ دیا جاتا ہے اور لٹکا لیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ الفاظ اپنے آپ میں معجزہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس معجزے کا یہ استعمال کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. صحابہ کی کثیر جماعت تھی، 1,44,000 سے اوپر صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے آخری حج کیا، اور شاید اس سے بھی زیادہ صحابہ موجود ہوں گے. ان صحابہ کی اس جماعت میں سے کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حرف مقطعات کے یہ فائدے ہیں کہ اس کو اگر جمع کر لیا جائے اور مخصوص ترتیب میں لگا دیا جائے اور پھر لٹکا دیا جائے تو دکان و مکان کی خیر و برکت، شر کو دور رکھتے ہیں، فتنے کو دور رکھتے ہیں، شیطان کو دور رکھتے ہیں، خیر کو قریب لاتے ہیں، اچھائی کو قریب لاتے ہیں، رزق میں اضافہ کرتے ہیں. یہ عمل کسی سے بھی ثابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے کہہ دیا نا، نہ کوئی صحیح روایت، نہ کوئی ضعیف روایت، نہ کوئی موضوع روایت. رہا صحابہ کی جماعت میں سے کسی سے بھی نہیں ہے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین میں سے کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا حرف مقطعات، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو الف لام میم ہے، اور اس قسم کے جو الفاظ قرآن میں آتے ہیں، یہ معجزہ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، لیکن اس کا معنی کوئی نہیں جانتا. اور جو استعمال ہمارے سماج میں لوگ توغروں کی شکل میں، تختیوں کی شکل میں، یا کاغذوں پر لکھ کے چھٹکا دیتے ہیں گھروں پہ، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، یا شر کو بھگانے کے لیے، خیر کو لانے کے لیے، یہ الفاظ کا ایسا استعمال کرنے والا یاد رکھیے، قرآن کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کا مذاق استہزاء مذاق اڑا رہا ہے، اور اس کا وہ استعمال نہیں کر رہا جیسا کہ کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو حرف مخطاط یاد رکھیے، یہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، لیکن اس کا ایسا استعمال درست نہیں ہے. اور لوگ تھوڑا اگر عقل کا بھی جو ہے اس میں اگر دخل ڈالے، اور دین اور شریعت کی اکثر باتیں عقل میں بھی آتی ہیں، گویا کچھ باتیں ایمانیت کی عقل میں نہیں آتی ہے، لیکن باقی سارے باتیں ریلیونٹ بھی ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے ہاں ایسا ہونا چاہیے، یہ حکمت ہے، یہ فوائد ہیں. آپ دیکھیں جو آدمی خود یہ توغرے بیچتا ہے، جو سووں میں خرید کر لاتا ہے اور اپنے گھر رکھ کر مختلف دنوں میں جا کر بیچتا ہے، اگر آپ کہتے یہ خیر و برکت کے لانے کا باعث ہے حرف مقطعات، تو اس سے سوال کرنا کبھی جس کے پاس سووں میں رکھے ہوئے گھر پہ جو بیچتا ہے، کتنی خیر و برکت آئی اس کے گھر میں. اگر واقعی میں خیر و برکت اس سے ایک توغرے سے آتی تو اس کے گھر میں تو اتنی آ جانا چاہیے تھی کہ اس نے اب بیچنا چھوڑ دینا چاہیے تھا، کچھ اور کرنا چاہیے تھا، 5-5 روپے کی وہ بیچ رہا ہے. تو کیا یہ چیز کی علامت نہیں ہے کہ اگر واقعی میں خیر و برکت لانے کا یہی باعث ہوتی الفاظ، تو اس کے گھر میں کتنی خیر و برکت آتی جسے گھر میں اسٹاک رکھا ہوا ہے پورا ان کا. یہ توغرے بیچنے والے نے دکان توغرے کی بند کر کے کچھ تو بھی دوسرا بزنس چالو کر دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ ماشاء اللہ اتنی خیر و برکت آ گئی، اتنے بہت سے حرف مقطعات آ گئے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور ایسا کون سا مسلمان ہے جس کے گھر میں قرآن نہیں ہے اور پورے 29 کے 29 حرف مقطعات گھر میں نہیں ہیں؟ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کیسا عجیب و غریب عقیدہ ہے. یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ ارے نہیں، آپ تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، کیا قرآن میں برکت نہیں ہے، شفا نہیں ہے؟ ارے قرآن میں برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کا طریقہ تم نہیں بتا سکتے۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ وہ ذات اور وہ شخصیت بتائیں گی جس نے یا تو نازل کیا یا پھر جس پر نازل ہوا، ہم نہیں بتا سکتے۔ یا تو اللہ بتائے یا تو اس کا نبی بتائے کہ یہ استعمال ہے تو ہم کریں گے۔ تو حرف مقطعات کا جس طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ ثابت نہیں۔ الف لام میم یہ حرف مقطعات ہیں۔ اس کے تعلق سے جو ایک صحیح روایت آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا الف لام میم پڑھنے کا ثواب 30 نیکیاں ہوا۔ ٹھیک ہے، مطلب قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، آپ نے فرمایا۔ اور الف کا آپ نے مطلب ایگزامپل میں کوٹ کیا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، مطلب الف لام میم کو پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں، مطلب اللہ کے رسول نے ایگزامپل دینے کے لیے کہ کیسی نیکیاں ملتی ہے قرآن کے الفاظ پڑھنے پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو الف لام میم یہ حرف مقطعات ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا، لیکن اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے کہ کیوں اس نے نازل کیا اور کیا یہ معنی ہے اس کا۔ ٹھیک، آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کا مطلب قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا دوسرا معنی جو ہے مفسرین لکھتے ہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب اس کے قصص واقعات، اس کے احکامات، اس کی نصیحتیں، اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہے، اس میں جو آنے والی باتیں، جو ہونے والی باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں جو قوموں کے واقعات، گزر چکی باتیں بتائی ہیں، سب کا سب سچ ہے، سب کا سب مین وان اللہ کی طرف سے، سب کا سب حق ہے، اس میں کوئی غلط بات یا کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں۔ ایک معنی یہ ہے، تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یا اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں ہی تفسیریں، دونوں ہی معنی بالکل درست ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن میں جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی زیادتی، کوئی غلط بات، کوئی چوک، کوئی مسٹیک نہیں۔ تو دونوں ہی باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کا اللہ کی طرف سے انہیں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھ کر اس کو پڑھتے ہیں، تقویٰ رکھ کر اس کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس بات کو، چونکہ ہم لوگ تو قرآن کو روز ہی پڑھتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں آتا چونکہ ہم شک میں نہیں ہیں، لیکن اس بات کو تھوڑا سا ہم ایک الگ ویو، ایک الگ انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک کتاب شروع ہو رہی ہے، شروع میں کچھ لکھا نہیں ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے، غلط ہے اور کس کے لیے ہے۔ ایک کتاب پوری پڑھ لی، بیچ میں کہیں لکھا ہوا نہیں کتاب کس کے لیے آئی، کیوں آئی اور کیا لکھا ہوا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک کتاب ختم ہو گئی، آخر تک پتہ نہیں چلا، اس کتاب نے خود نہیں کہا کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یا پوری صحیح ہے یا غلط ہے، یا کچھ صحیح ہے اب کیا ہے، کچھ نہیں کہا، اور کتاب ختم ہو گئی، کس کے لیے ہے؟ تو آپ کتنے پریشان ہوں گے، یار کچھ تو بتا دیتا مصنف اس کا کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے، یہ کتاب کیسی ہے، کیا کتاب کو کوئی جانچ پڑتال کی، فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ صحیح ہے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ چیز۔ ایک اور تھوڑی مثال لے لیجیے، اہل کتاب کو لے لیجیے، یہود و نصارا، جیوز اینڈ کرسچنس، ان کی کتاب بائبل جو ہے، یا اس میں بائبل میں مختلف حصے ہوتے ہیں ان کے، اور جو عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، اس کے تعلق سے یہ آج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے اٹھائے جا کر جو ہے کتنے سال ہو چکے ہیں، 2015 سال ہو چکے، یہ وہ سن جو ہم انگلش گنتے ہیں، یہ ان کے اٹھائے جانے کے بعد سے شروع ہوتا کیلنڈر، یہ 2015 جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا سال چل رہا ہے، یہ جو ہم لوگ انگلش تاریخ جو بولتے ہیں، ہجری تاریخ جو ہجرت کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اس سے چالو ہوتا ہے۔ تو 2015 سال ہوگا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے اٹھائے، ان کے مطابق قتل کر کے، نعوذ باللہ، مطلب سولی دے کر، ہمارے مطابق اٹھائے جا کر، مطلب اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، آسمان پہ بلا لیا، اور قیامت سے پہلے ان کو ایک نشانی بنا کر پھر بھیجیں گا۔ تو 2015 سال ہوگا، آج 2015 سالوں میں عیسائیت ہر 50 سال میں، ہر 25 سال میں اپنے آپ کو ریوائیو کرتی ہے، اور اپنی کتاب جس کو بائبل کہتی ہے، یا تو مضمون جوڑ دیتی ہے، نیو ایڈ کر دیتی ہے چیزیں، یا کچھ چیزیں نکال دیتی ہے۔ بولتی ایجپٹ میں، مصر کے اندر، حال ہی کا واقعہ، مطلب کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک شخص جو ہے ایک علاقے میں جا کر، کچھ کھاد ملتی تھی وہاں، ان کا ایسا دعویٰ تھا کہ وہاں اس مٹی میں کھاد زیادہ ہوتی ہے، وہ کھاد اپنے کھیتوں میں ڈالتے تھے، وہ کھودنے لگا تو اسے ایک قبر نظر آئی، سمجھ رہے ہیں, مطلب قبر نہیں تھی اصل تو اوپر گفا تھی جس میں ایک انسان مدفون تھا, اور وہ مرے ہوئے انسان کے پاس ایک ہنڈا تھا, اس ہنڈے کے اندر کم و بیش 50 کتابیں نکلی, اور اس علاقے کا نام جو مصر کا ہے اس کا نام ہے ناگ حمادی. ٹھیک, تو وہ کتابیں نکلی, تو 50 کتابیں نکلنے کی وجہ سے اس ڈسکوری کو, اس جو اس نے جو نئی چیز ایجاد کیا, مطلب ایک نئی چیز اسے تجربہ, مطلب اس کو لیں گے تجربہ نہیں کہیں گے, ایک چیز اسے جو ملی اس کو نام دیا گیا دا لائبریری آف ناگ حمادی. ٹھیک, چونکہ وہاں 50 کتابیں ملی تھی, اور کسی زمانے میں 50 کتابیں کہیں ہونا ایک خود بخود ایک کتب خانے کی شکل تھی, سب چمڑے سے بنے ہوئے, پارچمنٹ جس کو کہتے ہیں, چمڑے سے اور ایک خاص قسم کے لکڑی سے جو ہے پیپر بنتا تھا اس زمانے میں, بہت قیمتی مہنگا ہوا کرتا تھا. وہ نکلی کتنی کتابیں, 25 سے 50 کے بیچ کی ان کی تعداد آتی ہے. وہ کتابوں میں سے اکثر کتابیں وہ تھی, یہ آدمی ایک عیسائی تھا, راہب تھا, اور اپنے دین کو بچانے کے لیے, چونکہ اس زمانے کے چرچ نے, کیتھولک چرچ نے اعلان کیا تھا کہ یہ کتابیں ساری بائبل کا حصہ نہیں ہیں, وہ کتابوں کو لے کر وہ بھاگ گیا, اور جب مر گیا تو اس نے وصیت کی کہ میرے بازو لا کے کتابیں رکھ دیں, اور وہ اس قبر میں مدفون ہو گیا, اور آج وہ تقریباً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 300 سال بعد انتقال کر گیا. وہ مطلب گویا آج سے کم و بیش وہ 1700 سال پہلے زندہ تھا, 1700 سال پہلے وہ اپنے ساتھ کتابیں لے کے متھونا, 1700 سال بعد وہ کتابیں واپس نکلی. اور یہ پتہ کیسے چلا کہ 1700 سال پہلے وہ مرا تھا؟ اس کے لیے کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کیا گیا ان کتابوں میں سے, کتاب کا لے کر کاربن ڈیٹنگ نے یہ بتایا کہ 1700 سال پہلے یہ انسان مرا تھا ان کتابوں کے ساتھ, اور اس کے اندر کچھ کتابیں ایسی نکلی جن کو آج ترجمہ کیا گیا, جو لاطینی زبان میں, اس کے ساتھ ساتھ جو گریک کی قدیم زبانوں میں لکھی گئی تھی, اور انہوں نے پورا فلسفہ اور پورا عقیدہ آج کی موجودہ بائبل کے برعکس بتایا, جبکہ آج کی موجودہ بائبل 500 سال پہلے کے نسخوں سے لی گئی, اس کے پاس موجود نسخے اس سے بھی 200 سال پرانے ہیں. گویا یہ سمجھ رہا, وہ جو نسخے جس سے آج کی بائبل چلتی ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 500 سال بعد کے نسخے سے لیے گئے, اور اس کے پاس جو نسخے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے 300 سال بعد کے نسخے تھے. گویا اس کے پاس کے نسخے اس موجودہ بائبل سے بھی قدیم ہیں. داوینچی کوڈ ایک فلم آئی تھی, وہ اسی کی ایک کتاب کا ترجمہ تھی, جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی, اس سے بچے, وہ تمام باتیں, تو یہ بھی اسی کتاب میں سے ایک کتاب کا نتیجہ تھا. تو دیکھیے آپ کہ وہ قوم 2015 سال سے, اور یہود کو اگر لے لے تو 3500 سال سے یہود پریشان ہے اپنی کتاب کے بارے میں, اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے. سبحان اللہ, اس کتاب کی, قرآن کی خصوصیت یہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, کہ اے قاری, اے ریڈر قرآن کے, جو تو کتاب پڑھ رہا ہے, رب ہمارا اس کتاب کے دوسرے ہی آیت میں, اور گویا پورے قرآن کی ابتدا سے اب تک لے تو 9ویں آیت ہے, یہ 7 آیت ہے سورہ فاتحہ کی, 8ویں آیت الف لام میم, یہ آیت جو ہے 9ویں آیت ہے, 9ویں آیت میں کہہ رہا ہے کہ اے قاری, اے شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے, جو اس پر ایمان لاتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں, ہدی للمتقین, تیرے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. تو کتنا اطمینان ملتا نا ایک مومن کو, اس کا کلام شروع ہو رہا ہے کلیریفیکیشن کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, اب جو تم پڑھ رہے ہو صرف تمہاری ضرورت یہ ہے, اس کلام کو جب تم پڑھو گے بس پڑھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ, اس لیے کہ اس کتاب میں ہم تم کو یہود و نصارہ کے جیسا اور دیگر باطل ادیان کے جیسا, جو حق نہیں ہے, تم کو اپنی کتاب کی تحقیق نہیں کرنا ہے, ایجاد نہیں کرنا ہے, تم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا نہیں ہے, تمہارے رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے, اور اب جو تم کلام پڑھ رہے ہو اس کلام کو تم پڑھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ. ٹھیک ہے, ہدی للمتقین, اور یہ ہدایت متقین کے لیے, ویسے قرآن تو ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے, پھر یہاں کیوں کہا متقین کے؟ معنی یہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کر کے اس کو پڑھے گا, یہ سمجھ کر پڑھے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو اس کے لیے پھر ہدایت ہے, ورنہ اگر کوئی انسان غیر مسلم اور یوں ہی پڑھتے رہے ایز اے بک تو شاید اس کو ہدایت نہیں, لیکن جو یہ ایمان رکھے, یہ آستھا رکھے, یہ بلیف رکھے, یہ یقین رکھے کہ یہ کائنات کے سرشتی کے نرمان کرتا, کائنات کے بنانے والے کی طرف سے ہے, یہ ہیونس اینڈ دی ارتھ کے جو کریٹر ہے اللہ کی طرف سے, گاڈ کی طرف سے, بہرحال اگر نو غیر مسلم ہو تو, اگر وہ ایمان رکھ کر پڑھے, تقویٰ رکھے, اور تقویٰ دل کی کیفیت ہے, تو اگر وہ رکھے تو پھر وہ اس کتاب کو مان لیں گا اور حق کی طرف آ جائیں گا, اور اس کتاب سے اسے ہدایت مل جائیں گی. ہدایت خدا سے لفظ آتا ہے, مطلب سیدھا راستہ, صراط مستقیم, سیدھا ڈائریکشن, سیدھا راستہ, سٹریٹ وے جس کو بولیں گے, سٹریٹ پاتھ, سیدھے راستے پر آ سکتا ہے جو آدمی ڈر کر پڑے, تقویٰ رکھ کر پڑے, ہدایت کی طلب کے ساتھ پڑھے, حق کو جاننے کی نیت کے ساتھ پڑھے, تو یہ کتاب اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ ہدایت کا, ہدی للمتقین. تو ہدایت تو ہدی للناس, ساری انسانیت کے لیے, لیکن حاصل وہ کرے گا جو تقویٰ کر پڑے گا, جو قرآن ہدایت ساری انسانیت کے لیے، لیکن حاصل کون کرے گا، گین کون کرے گا، فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو تقویٰ رکھ کر اسے پڑھیں گا۔ اب تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو تقویٰ جو ہے یہ دل کی کیفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کیا۔ تو تقویٰ میرا اور آپ کا ہم لوگ جان نہیں سکتے کتنا ہے، چونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا تقویٰ کیا ہے، ہم ظاہری اعمال دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، تو جو دل کی کیفیت رکھ کر اس کتاب کو پڑھتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ اسے حاصل کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینا ہوتا ہے۔ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پارسل آئے گا گھر کی، بات ہدایت آپ کے نام آ گئی، آپ نے سائن کی، اب لے لی، اب صبح شام اس کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاؤ تو تمہیں حاصل ہو جائیں گی، یا تین ٹائم دوا جیسا کھا لو تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہدایت وہ کوشش ہے، وہ لگن ہے، جس لگن اور کوشش سے انسان جو ہے حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کا رب پھر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے دین اور اسلام تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں نکلے، فارس سے نکلے، آنکھ پرستی کرتے تھے آپ، آنکھ پرستی کو چھوڑا، یہودیت اختیار کی، یہودیت کو چھوڑا چونکہ وہ بھی حق نہیں تھی، عیسائیت اختیار کی، عیسائیت کو چھوڑا، پھر پتہ چلا ایک نبی آئے، دوڑے دوڑے جو ہے نبی کی تلاش میں نکلے اور جا کر آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہے ہدایت، ایسے حاصل ہوتی ہے، ہدایت کے لیے کوشش کرنا ہوتی ہے، ہدایت کے لیے اپنے اندر لگن اور تڑپ رکھنا ہوتی ہے، ہدایت کے لیے حق کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ کسی کو گھر بیٹھے آنکھ بند کر کے آرام کرے اور کہے مجھے ہدایت نہیں مل رہی ہے، یہ ممکن نہیں۔ یاد رکھیے، اور مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان یہ کہے مجھے ہدایت نہیں ملی، بولتے ہیں نا بہت سے لوگ، نماز کو چلی ہدایت نہیں ملی، قرآن پڑھو ہدایت نہیں ملی، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ایسی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور ایسے باپ سے پیدا کیا جو مسلمان ہیں، اور اس کے بعد اگر تم یہ کہو تمہیں ہدایت نہیں ملی، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے توفیق نہیں ملی ابھی، لیکن اگر تم ہدایت کہو تو اندازہ لگا ان لوگوں کے تعلق سے جو آج بھی مسلمان نہیں ہیں، جن کے والدین مسلمان نہیں ہیں اور وہ اسلام جب قبول کرتے ہیں، کتنی کٹھنائیاں، کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیوں کو جھیلتے ہیں، جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کیا اللہ کا ہم شکر نہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ماں پیٹ سے، اس کو عام زبان میں کہیں گے پیدائشی مسلمان بنایا، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ہدایت نہیں ملی؟ تو ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھر آئیں گی، پارسل آئیں گا، یا کوئی فرشتہ لے کر آئیں گا، یا صبح سو گئے کوئی ایک جگہ تو رات تک ہدایت یافتہ، یا رات سو گئے صبح نہیں ہوں گا۔ ہدایت کے لیے کڑی کوشش اور محنت کرنا ہوں گی۔ اور ہدل للمتقین، تو یہ ہدایت ملتی ہے تقوی والوں کے لیے، جو اپنی دل کی دنیا بدل لیتے ہیں، جو حق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہدایت اللہ رب العزت حاصل کرنا بھی آسان کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف کو دیکھیے، وہ چاہتے تھے کہ جو ہدایت ملی اس پہ قائم رہے، کہیں قربانیاں دینا پڑی، کہیں سو سالوں تک، صدیوں تک سو گئے، تب اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی دی، ان کا واقعہ قرآن میں نقل کر دیا۔ اصحاب اخدود کی مثال لے لیجئے، کتنی ان کو سخت آزمائش ہوئی جب حق کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف چلے۔ تو ہدا ہدایت کہتے ہیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ تو قرآن ہے وہ کتاب جو کس طرف بلاتی ہے؟ سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک روایت کے اندر جو کہ حدیث قدسی اس میں بیان کیا، حدیث اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مطلب ہدایت کہاں ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہدایت صرف اور صرف قرآن میں۔ یاد رکھیے، قرآن کے علاوہ اگر ہدایت تلاش کرنے جاؤ گے تو کبھی ہدایت تو نہیں، لیکن یہ بات شور شاٹ ہے، یقینی ہے کہ تم گمراہی کی طرف ضرور جاؤ گے۔ جیسا بہت سارے لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ہدایتیں تلاش کرتے ہیں کتابوں سے، اس لیے کہہ رہا ہوں ہدایت صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کبھی بھی اسٹریٹ ہے، یاد رکھیے، اس میں کرکڈنیس، ٹیڑھاپن نہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب روڈ کے اینڈ میں ایک دروازہ ہے، اس راستے کے دونوں جانب اور بھی دروازے ہیں، ان دروازوں پہ پردے لگے ہوئے ہیں، ان دروازوں پہ پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی یہاں سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، چلتا ہے، اور دروازے کے بیچ سے ایک آدمی آواز دیتا اور کہتا ہے اے شخص میری طرف آ، اے شخص میری طرف آ۔ اور جب وہ راستے پہ چلتا ہے اس آدمی کے بلانے پہ، سیدھے راستے پر، اور پردے کی طرف، وہ جو دروازے ہیں نا بیچ میں راستے، پردے کی طرف، اور یہ دونوں طرف راستے کے دروازے اور ان میں پردے لگے ہوئے، جب اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر ایک شخص کھڑا ہے اس دروازے کے، وہ کہتا ہے اے شخص اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا۔ پھر آپ سلم فرماتے ہیں وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ جو راستے کے دونوں طرف دیواریں اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ جو دروازے ہیں وہ حرام کرنے کا راستہ ہے، لیکن اللہ نے حرام کو بتا دیا، مطلب پردہ ڈال دیا اس پر، بتا دیا، وہ حرمت والی چیزیں ہیں۔ وہ جو شخص جو بیچ سے آواز دیتا اور کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، وہ قرآن ہے جو صراط مستقیم یا ہدایت کی طرف تمہیں بلاتا ہے، تو قرآن کے بغیر کوئی ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتا ہے، تو قرآن ہے۔ اور وہ شخص جو اوپر کھڑا ہے اور جب آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا تو آواز دیتا ہے شخص پردہ مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا، وہ ایک مومن کا سچا دل ہے۔ جب وہ حرام کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کو ناک کرتا ہے، سوچ لے پھر ایک بار، سوچ لے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہوتا ہے نا، جب آپ کو غلط چیز کی طرف جاتے ہو تو ایک پل کے لیے آتا ہے، ارے کروں کیا نہیں کروں، ارے غلط ہے کیا؟ تو مومن کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ غلط چیز ہو رہی ہے۔ تو صراط مستقیم پر کون سی چیز ہمیں قائم رکھیں گی، کون سی کتاب اس پر ہمیں قائم رکھیں گی؟ وہ قرآن ہے۔ اندر کی قرآن کے علاوہ اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے ہدایت اور صحیح راستہ، جیسا کہ بہت سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے تو معاملہ دور، اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے چونکہ بہت بڑی کتاب ہے نا، تو چھوڑ دو اس کو، اب اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنے کی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہدایت، حق اور سچ کو تلاش کرنے میں لگے ہیں۔ یاد رکھیے، حق ہدایت صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے، اس کے علاوہ دنیا میں یہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کا، قرآن کا، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی دل کی دنیا تقوی اختیار بدل لیتے ہیں اور اس کے بعد حق کی تلاش کرتے ہیں، تو ان کا رب اس کتاب کے ذریعے انہیں حق تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کتاب میں اب کوئی شک نہیں، اس کا ایک معنی اور کیا ہے، اس کا ایک معنی اور کیا ہے معلوم آپ کو؟ مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ سب کو ٹو ویلر چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا پڑیں گی، آپ نے تصدیق کی کہ یار یہ گورنمنٹ کا حکم ہے یا نہیں ہے، چیک کر لیتے، جب یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ قانون گورنمنٹ نے پاس کر دیا ہے تو اب کیا کرنا پڑتا آپ کو؟ کسی نے کہا ہیلمٹ کمپلسری ہو گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جانچوں گا، پھر آپ گئے اور گورنمنٹ سے پتا چلا، آر ٹی او سے پتا چلا کہ ہاں ایک قانون پاس ہو چکا ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر ٹو ویلر نہیں چلا سکتے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب اگر ہیلمٹ کی گاڑی چلاتے رہیں گے، معلوم ہوگا اپنے کو ہیلمٹ کا لا ہے تو اپن ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، اب نہیں، کیا کریں گے آپ؟ جائیں گے ہیلمٹ خرید کے لائیں گے، اور پھر کیا کریں گے نیکسٹ؟ ہیلمٹ پہن کے گاڑی چلائیں گے۔ پکا ہوا؟ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ چونکہ جب پتہ چل گیا کہ قانون حکومت کی طرف سے اور سچا قانون ہے، مطلب یہ بالکل صحیح بات ہے، تو اس کے بعد آپ اس قانون پر عمل کرنے لگ گئے، بات صحیح ہے۔ تو اسی طرح اگر قرآن کے تعلق سے ایمان ہے آپ کا اور میرا کہ یہ کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو مر گیا تو اس کو پڑھنا پڑے گا نا، آپ کو بھی جھگڑا ہوگا تو قسم کھانے کو اس کو بیچ میں لا لیں گے اپن، آپ بیمار ویمار ہوگا تو پڑھ کے دم کر لیں گے یا گھول کے پی لیں گے یا کچھ تو بھی کر لیں گے، اٹھا کے لگا دیں گے، چبس ہو گیا، یہ ہے، اب مان لیے نا ہم نے سچی کتابیں تو ختم ہو گیا، کر رہے ہیں نا عمل اس پر، دیکھو جھگڑے ہوتے تو اسی کو لاتے ہم، قسم اسی کی کھاتے ہم، اور بیمار ہوئے تو اس کو ہی دم کرتے ہم، کورٹ میں اسی قسم کھاتے، بس اس کے علاوہ زندگی میں تجارت، لین دین، شادی بیاہ، معاملات، آداب، اخلاق، احکامات، وہ کیسے؟ وہ ہماری منمانی رہتی، لیکن باقی ٹائم تو لا رہے نا، قرآن کی عظمت تو قائم ہے، بڑی کتاب کو تو جیسا اس کا مقام دے رہے نا ہم۔ جب ہم کو یہ بات پتہ چل گئی، ایمان ہے یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور جب وہ مثال میری سمجھ گئے، ایک قانون پتہ چل گیا وہ حکومت کی طرف سے، تو کیا کرتے ہیں؟ نافذ کر لیتے ہیں نا۔ میرا یہ سوال ہے، ہم کو جب پتہ چل گیا ہمارے رب نے اس کتاب کی ابتدا میں دوسرے نمبر کے چیپٹر کی پہلی نمبر کی آیت میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ شک شبہ نہیں ہے، تو پھر اب کیا کرنا ہے ہم کو؟ پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے، اور سمجھنے کا بولے تو پھر جنگ شروع کر دینا، جھگڑا اور مارا، سمجھیں گے سب اتنی بڑی کتاب کو؟ صرف پڑھنا ہے ہم کو، تو پھر ہدایت کیسے حاصل کروں گے جب تک سمجھو گے نہیں؟ ہاں جن کی زبان عربی ہے تو ان کو تو پڑھنا ہی کافی ہو جاتا ہے، لیکن جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کو سمجھنا بھی پڑے گا، تو کب سمجھو گے اس کتاب کو؟ نہیں ابھی تو بہت بڑی کتاب ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ رحم کرے، قرآن کیا کرا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ہے نا، تقوی والوں کے لیے۔ اور اس کے خلاف کیا کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب ایک مرتبہ جو ہے، ہم لوگ فجر کے، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، فجر کے بعد ایک ہاسٹل میں جو ہے اسٹڈیز کے لیے میں وہاں جایا کرتا تھا، تو جہاں فجر کے بعد ہم لوگ ہاسٹل میں سارے بچوں کو جو قرآن سننا چاہتے اس کا ترجمہ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو وہاں کچھ بچے تھے، وہ ہم ان کو حالانکہ کبھی نہیں بلاتے تھے پڑھنے کے لیے، چونکہ ہم جانتے تھے وہ اس کی خواہش نہیں کہ قرآن پڑھا سمجھا جائے، لیکن ان کو تکلیف ہوتی تھی، دور سی تکلیف ہوتی تھی، پیٹ میں درد، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر علاقے کے ایک مفتی صاحب سے کہہ دیا کہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن وہ پڑھتے تھے اور وہ ترجمہ پڑھتے تھے جس سے وہ بھی متفق تھے، وہ عالم صاحب، ایسا کچھ نہیں کہ ان کے خلاف۔ بہرحال انہوں نے بلا دیا اور وہ عالم صاحب نے اور مفتی صاحب نے ان سے کہا، ان بچوں سے کہہ دو قرآن پڑھنا بالکل چھوڑ دو، اور ایک کتاب، یہ کتاب پڑھو، نام بھی دے دی بھائی، یہ کتاب پڑھ لو، وہ نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ تو وہ کتاب سے آپ گمراہ بھی ہو سکتے قرآن سے، اور دلیل بھی دی تھی انہوں نے، معلوم آپ کو دلیل بھی دی قرآن سے، دلیل قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 38، یذل بہ کثیرا، بولے دیکھو قرآن کی آیت، یذل بہ کثیرا، اللہ اس سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی دیتا ہے، یہ آیت بھی دے کر بھیجی۔ اب ہم تو ایک اسٹوڈنٹ تھے، تجسس والا ذہن تھا، ہم نے کہا بتاؤ بتاؤ بتاؤ کہاں آئے، تو انہوں نے لے کر بولے دیکھو یذل بہ کثیرا، ارے صحیح بات یار یہ ہے۔ اب وہ آیت کو جب پوری پڑھے ہم نے، تو یذل بہ کثیرا، خالی وہ دو الفاظ تھے جو بیچ میں تھے، آگے کیا معلوم آپ کو، یذل بہ کثیرا و یہدہ بہ کثیرا، ہم اس سے کئیوں کو گمراہی دیتے اور کئیوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ میں نے کہا آگے تو یہ لکھا ہوا ہے، تو بولے یہی تو تمہاری گمراہی ہے کہ تم خود سے سمجھ رہے، میں نے کہا ترجمہ پڑھ رہے ہم کو تو کہاں سمجھتی عربی۔ تو اللہ کے کلام سے دور رکھنے کے لیے میں کہتا ہوں، کوئی یہود و نصارہ آپ کے خلاف چال نہیں چل رہے ہیں، سازش نہیں رچ رہے ہیں، آپ ہی میں کے لوگ ہیں جو آپ کو اس کلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہم کو اس کلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور دلیل کیا ہے، بہت بڑی کتاب، بھٹک جائیں گے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، کوئی اسکول اور کوئی کالج کے اگر ٹیچرس یا مینجمنٹ اس کالج یا اس طالب علم اسٹوڈنٹ کے کیلیبر سے زیادہ کا سلیبس ڈیزائن کرے، تو آپ کیا کہیں گے اس اسکول والوں کو اور مینجمنٹ کو؟ اگر ایک کے جی کے بچے کو انجینئرنگ کا سلیبس کو پڑھاتا ہے اسکول والا، تو آپ لوگ کیا کہیں گے ان لوگوں کو، بتائیے کیا کہیں گے؟ کیا کالج ہے زبردست، بچے کو جاتے انجینئرنگ کا پڑھا دے رہے، تو بچہ تو کبھی پڑھیں گا اس نہیں آپ کا، کیا کریں گے آپ؟ بولیں گے کیسے احمق لوگ ہیں، تم کو اتنا نہیں سمجھتا چھوٹے بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے، ہے نا، یہی کہیں گے نا آپ لوگ۔ تو گویا آپ کی عقل یہ بتا رہی ہے کہ ایک بچے کو یہ سلیبس نہیں دینا چاہیے۔ تو نعوذ باللہ، اگر تم کہتے ہو قرآن پڑھ کے کوئی ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، تو نعوذ باللہ تم اللہ پر الزام لگاتے ہو کہ اللہ نے ایک ایسی کتاب دے دی جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو سوال یہ دی کیوں، پھر سوال یہ ہے دی کیوں جس کتاب کو ہم سمجھ نہیں سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب جاہل تھے، جڑ تھے، گوانڈ تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنی جیسا کسی شخص کی انتقال کے بعد اس کی بیویوں کا نکاح اس کے بیٹوں سے کر دیا جاتا تاکہ وراثت تقسیم نہ ہو، معلوم سوتیلی ماؤں کا نکاح سوتیلے بچوں سے کر دیا جاتا تاکہ وراثت نہیں تقسیم ہونا۔ وہ جہالت و گمراہی تھے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، عورتوں کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں ایک نبی آیا اور اس پر ایک کلام اترا، جس کلام کو پڑھ کر ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ تو وہ لوگ تو سمجھ سکتے ہیں جو دنیا کے سب سے جنگلی جٹ اور جاہل تھے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے، ماں پیٹ سے مسلمان ہو ہم نہیں سمجھتے۔ اور یہی لوگ ہوتے جو قصے بھی سناتے ہیں، ایک صاحب بولنے لگے یذل بہ کثیرا، یہ نا یہی مفتی صاحب ایک دن بیان دے رہے ہیں، کیا بیان دے رہے ہیں، ایک کٹر یہودی، بیان دیکھیے آپ، کٹر یہودی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس کا ایجنٹ، اس کا ایجنٹ، یہ وہ۔ اور ایک دن اس کے ہاتھ میں قرآن کا ایک نسخہ لگ گیا، اس نے قرآن کو پڑھا اور اللہ نے اسے ہدایت دے دی۔ او ایک بیان نے بولے ایک غیر مسلم تھا، کٹر تھا، یہ تھا، خونی تھا، مسلمانوں کا فلاں فساد میں خون کیا، یہ کیا، پھر ایک دن قرآن پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب ہم پریشان ہو گئے، ایک طرف ہم قرآن پڑھ رہے فجر کے بعد، تو مفتی صاحب بولے یذل بہ کثیرا، آیت دے کے بھیج رہے ہمارے پاس، دوسری طرف قصے تو سنا رہے ہیں کہ کٹر یہودی مسلمان ہوا۔ اب ان کے اصول کے مطابق کٹر یہودی کیا بن جانا چاہیے تھا، اور کٹر یہودی، تو قرآن پڑھ کے اس نے ڈبل گمراہ ہو جانا چاہیے تھا نا۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں مسلمان، تو ہم کیا ہو رہے ہیں، یذل بہ کثیرا ہوں، گمراہ ہو جا رہے ہیں ان کے مطابق۔ تو ایک یہودی نے قرآن پڑھا تو کیا ہو گیا، اور کٹر یہودی بن گیا، چونکہ گمراہی بڑھ گئی نا اس کی۔ ایک غیر مسلم نے قرآن پڑھا اور کٹر غیر مسلم بن گیا، چونکہ اسے گمراہی بڑھ گئی۔ وہ کٹر تو اسلام میں آ رہے اور ہم اسلام سے باہر چلے جا رہے ہیں پڑھ کر، وہ کٹر یہودی اسلام میں آ گیا، ہم ماں پیٹ سے مسلمان اسلام سے باہر چلے جا رہے ہیں، یذل بہ کثیرا ہوں، اس سے گمراہ ہو جا رہے ہیں اور وہ اسلام میں آ رہے۔ بعد میں ایک دن بات ہوئی تو ہم نے کہا آپ نے تو قصہ سنایا تھا، یہ اللہ نے اس کو ہدایت کی روشنی دے دی، بولے تو اللہ ہم کو کیوں گمراہی کی روشنی دے رہا، اللہ جب اس کو دے دے رہا تو ہم جب پڑھ رہے تو ہم تو یہ نیت سے پڑھ رہے ہیں اللہ ہدایت دے، تو تم یہ کیوں بولے یذل بہ، نہیں مانے آخر تک، وہی ایک دم جٹ رویہ، یذل بہ کثیرا، یہی چھ تم کو کیا سمجھتا، کہاں خیرت رکتی، کہاں اب ہم کو گھما رہے ہو، کہاں خیرت رکتی، سواد سلے اور توئیں اور یہ آیت یہ اور وہ۔ میں نے کہا اتنے فلسفے ہم کو نہیں سمجھ رہے، ہم کو سادی بات سمجھ رہی، وہ یہدہ بہ کثیرا، اور اللہ نے آگے فرمایا اللہ گمراہ نہیں کرتا وہ آیت کا آگے کا حصہ ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے، آیت کا حصہ بھی تو کس طرح سے اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو میں کہوں گا ہمیں بہت سخت ضرورت ہے آج کے دور میں اللہ کی کتاب سے وہ تعلق جوڑنے کی جیسا تعلق جوڑنے کا حق ہے، بنا کسی کے شر بہکاوے میں آئے کہ آپ پڑھیے اللہ کے کلام کو پڑھیے، اس لیے کہ اللہ کا کلام برائیوں کی، بدعقیدگیوں کی، کفر کی، نفاق کی اور ہر قسم کی دنیاوی فتنے اور فساد کی جڑوں کو اور پرتوں کو کھول کھول کھول کھول کے رکھ دیتا ہے آپ کے سامنے، ایوری تھنگ کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ اپنی چودراہٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، یاد رکھیے، ان کی چودراہٹ قائم رہے کہہ کر وہ آپ کو حق تک جانے ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کوئی یہود اور نصارہ آپ کے خلاف کوئی کام کریں گا تاکہ اب اللہ کی کتاب سے دور ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہمارے خلاف اٹھ کر کھڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے ہمارا کبھی تعلق جڑے ہی نہ، ان کے اقوال سنیے، وہ کہتے ہیں اللہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کہنے سے پہلے ہزار ہزار ہزار ہزار لاکھ مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کتاب کی ابتدا کی 9ویں آیت کہہ رہی ہے ہدل للمتقین، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ختم ہوگی وہ 8ویں آیت، اور یہ 9ویں آیت ہے قرآن کی ٹوٹل ہدل للمتقین، اور میں کہہ رہا ہوں اس کو پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا قرآن پڑھنے سے کوئی انسان گمراہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے تو اس سے بڑا بیوقوف اور احمق دنیا میں نہیں، یاد رکھیے۔ اور میرا ایک اس پہ عنوان ہے، کیا قرآن پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ ضرور، جو ہے نیٹ پر موجود ہے اس کو آپ دیکھیے۔ تو اللہ نے کہا ہدل للمتقین، ہدایت ہے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے، یہی طریقہ کار ہے، اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب آئیے، وہ لوگ جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، ان کی صفت کیا ہے، وہ کیا کیریکٹرسٹکس کی حامل ہے جس کی وجہ سے ان کا رب جو ہے ہدایت دیتا ہے؟ وہ کیریکٹرسٹکس کا پہلی صفت یہ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ پہلی صفت ہدایت یافتہ لوگوں کی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غائب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے، مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے عطا کیا نعمتیں، ان نعمتوں کو، اس رزق کو، اس پیسے کو، اس مال دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلی تین صفتیں آیت نمبر 3 کے اندر بتائی جا رہی ہیں، اور یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پرماننٹ صفتیں، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ قرآن کا ایک اسلوب اور طریقہ کار ہے، جب بات کرتا ہے جنت کی تو جنتیوں کی صفت بتا دیتا ہے، جب بات کرتا ہے جہنم کی تو جہنموں کی صفت بتا دیتا ہے، جب بات کرتا ہے تقوی کی تو متقین کی صفت بتا دیتا ہے، جب بات کرتا ہے شہداء اور صالحین کی ان کا طریقہ بتا دیتا ہے، جب بھی بات کرتا جہنم کی تو جنت کا بھی تذکرہ کر دیتا ہے، اور جب بھی بات کرتا جنت کا تو جہنم کا بھی تذکرہ کرتا ہے، جب کفر کی بات کرتا ہے تو پھر ایمان والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہاں جب کہا ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقین کون ہوتے ہیں، کون سے ان میں کیریکٹرسٹکس، خصوصیت اور خصلتیں ہوتی ہیں؟ تو پہلی خصلت ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غائب پر، اور ایمان بالغیب ایمان سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان تو خاص ہے جو 6 چیزوں پر ہوتا ہے، آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسول یوم الاخر القدر خیر شری، ایمان اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور نبیوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، یہ 6 ہیں۔ لیکن ایمان بالغیب اس سے زائد ہے، ایمان بالغیب میں یہ 6 چیزوں کے علاوہ کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، چونکہ غائب کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے یا حس احساس نہیں کر سکتے، نہ آنکھ دیکھ سکتی، نہ کان سمجھ سکتے، نہ ہاتھ چھونے سے اس کو سینس کر سکتے، آؤٹ آف سینس جس کو بولیں گے، ہمارے سینسز سے اونچی چیز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ غائب پر ایمان لانا بہت ضروری ایمان کا پارٹ ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں کہا کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وہ قوموں کے واقعے جو اللہ نے بیان کیے ان پر ایمان، وہ حالات جن کو اللہ نے کہا قیامت سے پہلے ہوں گے، چاہے اللہ کی اللہ نے جو کتاب میں کہا یا رسول کی زبانی ہم تک آئی، ان چیزوں پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، جنوں پر ایمان، چونکہ یہ بھی ایسی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سینس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، یہ ساری چیز میں اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ اب آپ کہیں گے یا کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، ارے ایمان بالغیب تو اندھ وشواس ہے، دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سمجھ، یہ اندھ وشواس ہے، اندھ وشواس سمجھتے ہیں نا، بلائنڈ فیتھ، تو یہ اندھ وشواس نہیں ہے۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی نہیں سمجھی جا سکتی، اس کے سمٹم سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، آس پاس کے آثار سے اس چیز کو سمجھنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے کہ آپ سفر پہ نکلے، راستے میں ایک جگہ جا کر آپ رکے، اور جہاں آپ کھانے کو رکے وہاں پہلے سے کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں، مطلب وہ جو یوز اینڈ تھرو والے ہیں، کچھ چیزیں اور خالی باٹلیں اور کینس پڑے ہوئے ہیں، ایک آنکھ جو جلی ہوئی تھی کسی زمانے لکڑیاں بجھی اور کوئلے، تو آپ کیا سمجھ جاتے ہیں اسے؟ بولی، اس سے پہلے یہاں کسی نے پڑاؤ ڈالا تھا اور اس نے بھی کچھ کھایا تھا یا بنایا تھا، ہوتا ہے نا؟ تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ پہلے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کھایا تھا اور پیا تھا؟ کیسے پتا چلا؟ وہ چیزوں سے جو چیزوں کو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں ان علامتوں نے بتا دیا کہ علامتوں نے بتا دیا کوئی آیا تھا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو ایسی بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں جو علامتیں بتا دیتی ہیں کہ یہ چیز ہے، وہ چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اندھوشواس نہیں ہے، وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، چونکہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر کائنات وجود میں ہے، تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، جبھی تو کائنات وجود میں اور چلتی ہے، کوئی گھر بنا ہوا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اسی طرح اگر کائنات ہے، انسان ہے، چرند پرند ہے، سب کچھ نظام سسٹم چلتا ہے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا اور چلانے والا موجود ہے۔ تو علامتوں سے ہم پہچانتے ہیں، تو ایمان مل گئے وہی ہے، اس میں سے بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن وہ چیزوں کی علامت بتاتی ہے کہ وہ چیز بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے۔ جیسا دنیا میں کوئی کہا نہیں، میں جب تک کوئی چیز کو چھوتا نہیں میں مانتا ہی نہیں، آئی ڈونٹ بلیو، دیکھتا نہیں جب تک میں، ویری گڈ، چلیے آگے چلتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہر چیز کا، ہاں ہر چیز کا میرا معاملہ اسی طرح، دیکھا نہیں تو مانتا نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، گاڑی پہ بیٹھ کر آئے، او بہت اچھی گاڑی ماشاء اللہ، کتنے سی سی کی ہے؟ میری گاڑی 300 cc کی۔ کبھی چیک کیے نکال کے انجن میں پانی بھر کے سی سی برابر ہے کیا 300؟ نہیں چیک تو نہیں کیے۔ پھر اب تم تو اتنے لاجیکل ہے اور ریشنل بلیف ہے، دیکھے نہیں چھوئے نہیں سب مانتے نہیں تم، تو پھر کیسے کیا مان لیے؟ وہ بجاج نے بولی تو ہوں گے ہی، تو کیا بجاج کا اعتماد آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اس چیز کو مان لیں؟ نہیں نہیں آپ تو ریشنل ہے نا، آپ بولتے جب تک کوئی چیز دیکھا نہیں چھوانی میں تو مانتا ہی نہیں، تو پھر کیا آپ نے دیکھا کبھی؟ نہیں نہیں دیکھا۔ میری گاڑی 4 stroke ہے 2 stroke ہے، اچھا کبھی دیکھے گا آپ نے گاڑی میں انجن آپ کا پسٹن 2 stroke لگاتا ہے 4 stroke لگاتا ہے کیسے چلتے ہو؟ نہیں نہیں دیکھے تو نہیں ہم نے، پھر کیسا مانتے؟ نہیں وہ کمپنی بول رہی نا، اچھا کمپنی پہ اعتماد آپ کو مجبور کر رہا ہے اس چیز کے ماننے پہ کہ وہ 2 stroke یا 4 stroke کی گاڑی آپ کی ہے، بات برابر ہے نا؟ علامتیں کبھی کبھار حقیقت آپ نے نہیں دیکھی اس کی، لیکن پھر بھی آپ مانتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے ایک نبی کو بھیجتا ہے، وہ نبی آپ کے ہمیں غائب کی باتیں بتاتا ہے، جو چیز کو ہم کبھی دیکھ نہیں اور سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ نبی سچا ہوتا ہے، جب اس کی تصدیق ہم کر لیتے ہیں تو اس کی لائی ہر بات پر ہم ایمان لاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ایمان بالغیب اندھوشواس نہیں، ایمان بالغیب ایک ایسا عقیدہ ہے جو علامتوں پر، مطلب اس کے اطراف کی علامتیں بتاتی یہ چیز ہے، اور دنیا میں ہر چیز کو دیکھے اور چھوئے بغیر ہم مانتے ہیں، ایسا کوئی آدمی میرے کو آج تک نہیں ملا کہ ہر چیز سوکھا ہے کہ میں چھوئے اور دیکھے بغیر نہیں مانتا۔ تو پھر بتاؤ وہ انسان نے اپنی گاڑی کو ابھی چیک کیا 2 stroke ہے 4 stroke ہے؟ مجھے بہت آج بخار ہے، میں نہیں مانتا تم کو بخار ہے۔ ارے نہیں میرے کو بہت بخار ہے، میں نہیں مانتا بخار ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کبھی بخار کو دیکھا؟ نہیں بخار کو دیکھا تو نہیں کسی نے۔ کبھی چھوا تم نے بخار آ کے ملا تم سے بولا میں بخار ہوں؟ نہیں وہ بھی کبھی نہیں ہوا۔ پھر کیسے معلوم ہوا؟ نہیں وہ آنگ گرم ہو گیا، علامت، علامت نے بتائی بخار ہے، آپ نے بخار کو کبھی دیکھا نہیں، علامت، سمجھتے آپ؟ علامتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتی ایک چیز ہے۔ بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ کا؟ میرے تو 10 account ہے۔ اچھا کبھی بینک مینیجر کو میرا اکاؤنٹ بتاؤ، بولا کہاں ہے؟ ارے بولیں گے بھیا کو اکاؤنٹ بولتے ہو رہتا کچھ بھی نہیں، نہ میرے کو بتاؤ میرا پیسہ کہاں رکھتے ہو، ڈبہ کہاں ہے اکاؤنٹ، مجھ میں تو پیسہ ڈالتے اور نکالتے میرے نام سے۔ ارے کچھ بھی نہیں رہتا بھائی، وہ خالی بولتے اکاؤنٹ لیکن رہتا کچھ نہیں، سب کا پیسہ ایک جگہ رہتا، خالی وہ پاس بک پہ جو انٹری رہتی نا اس کے حساب سے پیسہ آتا اور جاتا، لیکن ایسا کوئی اندر ڈبہ نہیں رہتا، تمہارے نام کا ڈبہ اس میں ڈال دیے، فیض صاحب کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، اب کل لائیں گے تو اس میں سے نکال کے دے دیں گے اس میں ڈالیں گے، ایسا سچ کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن بولتے اس کو ایسا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مانتے ہیں کہ تو آپ کی چیک بک اور پاس بک میں جو چیز لکھی ہوئی، چیک بک جب دیتے اتنا پیسہ مل جاتا ہے، مطلب اکاؤنٹ ہے آپ کا۔ میں ایکچولی اکاؤنٹ جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، سب پیسہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، ایک ساتھ نکلتا آتا اور جاتا۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، تو ایمان لاتے پہلا کیا ہے؟ غائب پر، ٹھیک ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، مومنوں کی اور متقین کی صفت کیا کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا معنی یہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے ہیں، با جماعت پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ جیسا سنت میں ہمارا مکمل چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنا ایک چیز ہے، قائم کرنا شروعات سے خاتمے تک آئیں گا، مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، جو وقت بتایا گیا ان وقتوں پر پڑھتے ہیں، یہ ساری چیز اس میں آتی ہے۔ تو مومن کی صفت وہ نماز قائم کرتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ دوسری اہم چیز جو انسان کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا، یاد رکھیے۔ اب کتنے لوگ ہم میں سے ایسے جو نماز قائم کر رہے ایمان لانے کے بعد؟ فیصد کے اعتبار سے ہم دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں 5-10% مسلمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ایمان لانے کے بعد، جیسا اس کا حق ہے، یاد رکھیے۔ کوئی 1 time کو، 2 time کو، 3 time کو، 4 time کو، 5 time والا ہے، ایسا سسٹم ہے ہمارا، جبکہ یہاں دوسری صفت ہدایت یافتہ لوگوں کی وہ یقیمون الصلاۃ، ایمان کے بعد دوسرا کام ایمان بالغیب، کیا دوسرا کام کیا کرتے؟ نماز قائم کرتے. یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کا تعلق، ساری عبادتوں کا تعلق چاند سے ہے، ہے نا، مطلب چاند سے اس کی گنتی ہوتی ہے. اور نماز ایک ایسی مختلف عبادت ہے، اس کا حساب سورج سے ہوتا ہے. ساری عبادتیں اللہ نے بھیجی، توحید زمین پر آئی، روزہ زمین پر آیا، حج زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، نماز بلا کر دی گئی. ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں میں سر، روزہ رکھو آسمان سے حکم آ گیا، صحابہ نے روزہ چالو کر دیا، آسمان سے حکم آیا حج کرو، حج چالو کر دیا، توحید پر رہو، توحید پر عمل کر دیا، نماز کے لیے بلایا گیا. لیکن زکوٰۃ چاند کے حساب سے دیتے ہیں آپ، 355 دن ہو گئے ون ایئر زکوٰۃ دینا ہے آپ کو. حج چاند کے حساب سے کرتے ہیں آپ، کہ چاند دیکھنا، اتنے اتنے مہینے گزارنے کے بعد ذی الحجہ آئیں گا، ذی الحجہ کے اندر 8 تاریخ آئیں گی، سمجھ آئے، تو حج چالو ہوتا ہے آپ کا چاند سے. لیکن نماز کا معاملہ سورج سے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے نکلنے جانے کے بعد، سورج ڈھلنے سے پہلے، سورج ڈھلنے کے بعد، ہے نا، اس کا تعلق سورج سے. تو یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں بہت فرق رکھا دوسری عبادتوں کے مقابلے میں. اور سب سے افضل اس کا جو وہ کہیں، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ساری عبادتیں بھیجی گئی، یہ واحد عبادت جس کو بلا کر دیا گیا. ہر چیز زمین پر آئی، ہر احکام زمین پر آیا آپ کے اوپر، صرف نماز تھی جو بلا کر دی گئی. اس سے اس کی اہمیت فضیلت کا پتہ چلتا ہے اندر کی. تو نماز ہم قائم کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے. کون خرچ کرتے ہیں؟ ایمان والے، تقوی والے لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وہ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مما رزقناہم، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں زکوٰۃ بھی آ گیا، نفلی صدقات بھی آ گیا، تمام قسم کا خرچ یاد رکھی. ٹھیک ہے، بس کیش نہیں ہے، بس اناج ہوتا ہے، غلہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سبزیاں ہم لگاتے ہیں، باغات ہیں، وہ خرچ کروں گا اس میں سے. اب جو آئیں گا اس کا، جو بھی اللہ دیں گا اس میں سے خرچ کروں گا. روپیے اور پیسے کا چلن ہے تو روپیے اور پیسوں کو میں خرچ کروں گا. ٹھیک ہے، جو کچھ اللہ نے زمین دولت جائیداد دی ہے اس کو خرچ کروں گا اللہ کے راہ میں. ٹھیک ہے، کیش نہیں ہے، اتنی جائیداد ہے، بلی ایک جائیداد مسجد کے لیے، ایک جائیداد کے اندر یتیم خانے اور فلاں، تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے کیا کیجئے؟ خرچ کیجئے، تبھی آپ متقین رہیں گے اور مومن رہیں گے اور ہدایت یافتہ رہیں گے. اس لیے کہ خرچ کرنا انسان میں ایسی اچھی صفتیں ڈالتا ہے، یاد رکھے، اچھی خصال پیدا کرتا ہے جو جمع کرنے سے نہیں پیدا ہوتی. حالت یہ ہے مومن آج خرچ کرنا چھوڑ کر، جو لوگ ایمان ہونے والا دعویٰ کرتے ہیں، دوسروں کی زمین دولت جائیداد مال روپیہ پیسہ اس کو ہڑپ رہے ہیں. یہاں مومن دینے والا ہے اور وہاں ہم لوٹ اور کھسوٹ رہے ہیں، اور پھر ایمان والے ہیں، پھر تقوی والے ہیں. جو آدمی صدقات اور خیرات کا عادی ہے، وہ کیا دوسروں کا کچھ لے سکتا ہے لوٹ مار کر کے؟ نہیں، ہے نا. تو گویا دینے والی صفت آ جائے تو بہت ساری صفتیں برائیاں خود نکل جاتی. چوری چکاری کرنے والا ایمان والا کیسا ہوں گا؟ اس لیے کہ دینے والا ایمان والا. تو جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. عادت ڈال لیجئے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے خرچ کرنے کی. جو کچھ دیا ہے، نہیں میں کروڑپتی بنوں گا نا تو بہت خرچ کروں گا، وہ جب دیکھا جائے گا. ابھی کیا ہے اس میں کیا خرچ کرتے ہو، وہ اصل ہے. کیا ابھی ہے اس میں سے کیا دیتے ہو، یہ اصل خرچ مانا جائے گا. کیا اللہ دیں گا اس میں سے کیا کرو گے، سب فیوچر کی باتیں ہوں گا تو ٹھیک، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. سمجھ رہے آپ میری بات کو، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ نے جو کچھ دیا ہے خرچ کرنے کی، عادت ڈال لیجئے، جو کچھ دیا ہے جتنا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کیجیے. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیں گا جس کی کوئی انتہا نہیں. سورہ بقرہ آگے چل رہی ہے، گائے کا ایک پورا واقعہ آ رہا ہے، اور اس واقعے کو اگر آپ نے پڑھا ہوں گا تو یہاں بنی اسرائیل کو اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرنے کا، جبکہ انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مذاق اڑانے کے لیے کام کیا تھا، مذاق اڑانے کے لیے. ہوا تھا ایک قتل، ہوا تھا ایک قتل، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، چلو آج موسیٰ کی مزہ لیتے، تنگ کرتے، نعوذ باللہ. یہ قومی ایسی تھی. اور آگے کیا بولے موسیٰ علیہ السلام، وہ آدمی مار گیا، آپ کون مارا ہوں گا؟ اللہ نے بولا اچھا ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، احکام پوچھتے، جو بتا رہے وہ تو نہیں کر رہے، قتل کس نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گا جاؤ گائے ذبح کرو، اللہ کہتا ہے گا ہوا قتل، اور تم بولتے گائے ذبح کرو. اب تم نے میرے سے پوچھا، حکم آ گیا، کرنا پڑے گا. اب ماننا تو نہیں تھا، تو کیسا گھما رہے، گائے کا رنگ کیسا ہونا، کتنے سال کی ہونا، اب شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے احکام دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا. اب ہوا یہ کہ جب ڈھونڈنے لگے تو ایک گائے فٹ ہوئی کرائٹیریا کے اندر، صرف پوری دنیا میں ایک گائے فٹ ہو رہی تھی وہ کرائٹیریا میں. ٹھیک، اور یہ یہود و نصارہ کا معمولی رہا انبیاؤں کو تنگ کرنا. اسی قسم کی چال انہوں نے ایک بائبل کو اگر ہم پڑھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلی، اور ایک دن آ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مزہ لینے کے لیے ان کی، نعوذ باللہ. اور کیا کیا، سکہ لے کر آئے، اس زمانی کرنسی، جن رومیوں کی حکومت تھی فلسطین پر، کرنسی لے کر، اور کہا عیسیٰ ہم ٹیکس دے یا نہ دیں. عیسیٰ علیہ السلام سے کیا پوچھ رہے ہیں، ٹیکس دے یا نہ دے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کہے کہ ٹیکس دو تو یہودی کیا الزام لگاتے تھے معلوم ان پہ، अरे ये तो रूमियों का जो आदमी दिख रहा, ये बोलता है कि रूमियों को टैक्स दो, जबकि रूमी काफिर थे ना, यहूदी मुसलमान थे उस जमाने के। तो ईसा अलैहि सलाम फंसे। अगर ईसा अलैहि सलाम कहते टैक्स मत दो तो ये क्या करते थे मालूम आपको, जाके हुकूमत को बोलते थे, ईसा भयकारा तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ बोला टैक्स मत दो। जीत मैं जीता और पट तू हारा, हेड्स आई विन टेल यू लूज, दोनों तरफ से उनका फायदा। ईसा अलैहि सलाम भी यहूदी थे, लेकिन अगर यहूदी है और वो चाल चलते तो ईसा अलैहि सलाम भी तो यहूदी थे। ईसा अलैहि सलाम ने कहा अच्छा मेरे से सिक्के के बारे में पूछते हो, जो मैं कहता हूँ जिसकी तस्वीर है उसको वापस लौटा दो। तो मैं बोलता ही नहीं हूँ कि दो या ना दो, मैं कह रहा हूँ सिक्के में जिसकी तस्वीर है उसको वापस कर दो ना, तुम कहीं को लेकर घूम रहे हो उसका सिक्का। खामोश वाला जवाब बोलते हैं। तो यहूदियों ने यही चाल चली। तो इनके मिजाज है, तो वो बकरा, वो जो गाय का वाक़ है ना, उस वाक़े के बैकग्राउंड का तो ये था। अब वो गाय किसकी थी वो भी देख ले। उस गाय वाले का वाक़ा था कि वो एक आदमी लकड़ा रहा था, उसकी आदत ये थी कि वो जो कमाता था उसमें से 1/3 एक तिहाई 33.33% सदका कर देता था। उसके अंदर का 33.33% एक तिहाई घर में बी बच्चों के खर्चे के लिए रखता था और एक तिहाई उसका रीइन्वेस्ट करता था अपने बिजनेस के अंदर लकड़ियों की। उसने एक गाय खरीदी, गाय खरीदने के बाद उसको पालने की ताकत नहीं थी, उसने अपने बीवी से कहा इस गाय को छोड़ दो, अल्लाह ताला ने अगर हमारे तकदीर में रखा होगा तो अल्लाह वापस दे देंगे, हमारे पास पालने की ताकत नहीं। उस गाय को इन्होंने छोड़ दिया, गाय छोड़ दी, इस आदमी का इंतकाल हो गया। इसका एक बेटा था नौजवान, वो बच्चा छोटा था, फिर वो बड़ा होने लगा। जब बच्चा बड़ा हो तो बच्चे में भी यही सिफत थी, वो तीन हिस्से करता अपने माल के, 1/3 33.33% सदका करता, 1/3 माँ को ला के देता, 1/3 क्या करता अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करता, अपने रात के भी तीन हिस्से करता, एक तिहाई अल्लाह की इबादत करता, एक तिहाई अपनी माँ की खिदमत करता और एक तिहाई सोता था। मैं एक बच्चा था, चूंकि उसके बाप की इनकम हलाल थी, बच्चा भी नेक था। अब हुआ ये कि जब बच्चा बड़ा हो तो माने का बेटे, वो अपने आपके वालिद ने गाय छोड़ी थी, जरा ढूंढो बोला कहाँ जंगल में। तो बेटा ढूंढने निकला, जब ढूंढने गया तो उसको गाय मिल गई, चूंकि माँ ने पूरी अलामतें बताई थी, वो ऐसी ऐसी ऐसी दिखती, ये निशाना था। जब गाय मिल गई, इससे एक बात और पता चली, अगर कोई इंसान हलाल कमाता है उसका रिस्क किसी वजह से उससे दूर भी हो जाए तो जब भी उसको वापस मिलेंगे अच्छी शक्लें वापस मिलेंगे। गाय मोटी ताजी हो गई थी, बच्चा था बछड़ा अब बड़ी हो गई। अब जब वो लेके आया था तो रास्ते में यहूदी मिल गए उसको, वो गाय एग्जैक्टली फिट हो रही थी उसमें, वही गाय फिट हो रही थी। वो आए बोले अरे ये गाय फिट हो रही है, अल्लाह इसी की कुर्बानी मांगता है हमसे, तुम ये गाय हमको भेज दो। उसने कहा तो मेरे वालिद की अलामत है, निशानी है, उन्होंने मतलब एक छोड़ कर गए थे जो वफात से पहले, मैं नहीं भेज सकता और ये मेरी माँ की मिल्कियत है, चलो मेरे साथ। वो उनकी वालदा के पास आए, कहा दे दो। वालदा ने कहा उस औरत ने, भाई ये तो मेरे शौहर की निशानी है, उन्होंने बड़े शौक से ये गाय लाई थी और वो चाह रहे थे कि इसको हम रखें, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं थी, हमने छोड़ दी थी, अब हमको हमारी गाय जंगल में मिल गई, अल्लाह ने हिफाजत की, अब हम नहीं दे सकते। बनी सर ने दो इतना फोर्स किया, तो अब माँ बेटे ने मशवरा किया क्या करते इनको टलाने के लिए, क्या करते देना नहीं था उनको। तो बोले अच्छा अपन टलाने के लिए क्या बोलेंगे यहूदियों को, कि ये गाय के वजन से ज़्यादा सोना दो तो हम देंगे तुमको, ये मुहावरतन था। वो आए माँ बेटे और कहा देखो अम्मी बोल रही है, बच्चे ने बोला कि अगर इस गाय के वजन से ज़्यादा सोना दो तो हम देंगे, लेकिन मकसद क्या था बेचना नहीं, मकसद था बात को टाल देना। ऐसा कोई ये प्लॉट बेचो बेचो बेचो कंटिन्यू बोल रहा था। आप बोल रहे अब मार्केट वैल्यू 10 लाख और आप बोल रहे इसको 50 करोड़ में ले लो, आप दे दूंगा, बोलेंगे यार पागल है क्या, समझ रहे आप। तो उन्होंने क्या बोला, गाय का जितना वजन है उससे ज़्यादा सोना दे दो तो हम गाय दे देंगे। अब यहूदियों को चूंकि अल्लाह का हुक्म आ गया था और उनको मालूम अजाब आ जाएंगे अल्लाह का अगर हुक्म नहीं मानेंगे, तो उनको मजबूरन ख़रीदना था। तो क्या कहा, चलो उतने में ही ख़रीद लेते। उनको गाय जितनी वेट की थी उतना गोल्ड सोना देना पड़ा उससे ज़्यादा। इसीलिए कुरान ने कहा उनका ज़ुबा करने को दिल नहीं था, और किसका दिल करने को ज़ुबा होगा। बहरहाल तो हुआ ये कि वो उनका दिल नहीं था काटने का, इसलिए कि इतनी कॉस्टली थी वो गाय, फिर भी काटना तो पड़ा। ठीक है, तो बोलना ये चाह रहा था उस लड़के के वालिद और उस लड़के की सिफत माल खर्च करने की, 1/3 एक तिहाई 33.3। और शरीयत यही चाहती, याद रखिए कि कम से कम 2.5% ज़कात की शक्ल में और ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 33.33% आप खर्च कर सकते हैं, ये मुस्तहब है और इसके बहुत समरात और बरकत दुनिया और आखिरत के अतबार से है। तो खर्च करने वाले बने तो रिस्क में खर्च करते हैं। अगली तीन सिफतें बयान की, वल्लज़ीना युमिनून बीमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आख़िरति हुम यूक़िनून, और ईमान लाते उस चीज़ पर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पर नाजिल हुई, जो आपसे पहले नाजिल हुई, और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। पहली आयत में तीन सिफतें, ईमान बिल गैब, नमाज कायम करते हैं, रिस्क में से खर्च करते हैं। दूसरी आयत, चौथी आयत में फिर तीन सिफतें, क्या करते हैं, ईमान लाते जो आप पर उतरा मतलब कुरान पर, और आपसे पहले जो उतरा मतलब تورات انجیل زبور اور دیگر تمام کتابوں پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک, قرآن پر ایمان آ گیا, چونکہ ایمان بالغیب میں یہ بھی شامل ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان یا ایمان میں یہ بھی شامل ہے. قرآن پر ایمان یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا گیا, ہمیں اسے پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کے حکام پر پابندی کرنا مطلب عمل کرنا ہے, اور اس کے پیغام کو انسانیت تک لے جا کر پہنچا دینا جس کے لیے کتاب آئی ہے. یہ ہے ایمان قرآن پر. پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے, اس کا معنی ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے تھی, حق تھی, سچ تھی, ہدایت تھی, لیکن وہ کتابیں اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں, ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف, تبدیل, چینجز لا دیے, لہٰذا اب اس کو اگر وہ اصلی شکل میں مل جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ موجود ہی نہیں ہے اصلی شکل میں, اور اگر اصلی شکل میں آ بھی جائے تو اب ہمارے لیے لائق عمل نہیں بچی, لیکن وہ ہدایت تھی, اس کا احترام اپنی جگہ ہے. تو پچھلی کتابیں بھی ہدایت تھی, انبیاؤں پہ آئی تھی, حق تھی, سچ کی طرف رہنمائی کرتی تھی, اور لوگ اس پہ اگر چلے اس زمانے کے تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو بنا لیا. آج ہمارے لیے اس کا کیا معنی ہے کہ ہم ایمان لاتے پچھلی کتابوں پر؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوشش قرآن پر ایمان لا لے تو خود بخود اس کا معنی ہے وہ ساری پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے. لیکن ایمان کا ہرگز معنی یہ کہ نہیں کہ اس پہ عمل کرے, ورنہ بہت سارے یہود و نصارہ آتے اور بولتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو پڑھو یہ بائبل کو, عمل کرو. ہم پچھلی کتابوں پر صرف آستھا رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اور اس کا معنی ہے کہ قرآن پر ایمان لانا پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ہے, قرآن کا انکار کرنا پچھلی کتابوں کا انکار کرنا ہے. آپ بولیں گے ارے یہ کیسا اصول ہے, یہ اصول قرآن سے ثابت. آئیے, اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نوح کو جھٹلا کر تمام انبیاؤں کو جھٹلایا, اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے تو اب تمام کہاں ہیں, وہاں ہی نہیں کوئی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کی فوراً بعد آئے, تو اب تمام کا انکار کا سوال ہی نہیں آتا نا, نوح کا انکار. لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار تمام جو گزرے مطلب آدم علیہ السلام اور تمام آنے والوں کا انکار تھا ایکچولی, سمجھ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا, باقی پوروں کو تو مانتے نہ ہو, 124,000 انبیاء اور رسول آئے تو باقی تو سب کو مانتے نہ ہو, 123,999 کو تو مانتے ہیں نا, لیکن کس کو نہیں مانتے ہیں؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک کو نہیں ماننا پوروں کا انکار ہے, تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا سب کا اقرار ہے, قرآن کو ماننا پوری کتابوں کو ماننا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, یہ اصول ہے. تو اگر کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے گویا وہ پوری کتابوں کو مانتا ہے, ایمان ہے اس کا, اور اگر قرآن کا انکار کرتا ہے مطلب پوری کتابوں کو کرتا ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پورے نبیوں کو مانتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے سب کا انکار کرتا ہے. ایک حق چیز کو انکار کرنا پوروں کا, یاد رکھے. تو لہٰذا ایمان لاتے قرآن پر, ایمان لاتے پچھلی کتابوں پر, اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے, مطلب مرنے کی بعد کی زندگی میں اٹھنا ہے, رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, رب سوال کریں گا, ہمیں جواب دینا ہے, حساب و کتاب کے بعد, رب کی رحمت اور فضل کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے, اور حساب کتاب کے بعد اللہ جن پر فضل و رحم نہیں کریں گا وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک, تو اس میں 6 باتیں بیان کی گئی, 6 باتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ کم ہو جاتی. ایمان بالغیب ایک صفت, نماز قائم کرنا دوسری صفت, مال خرچ کرنا تیسری صفت, قرآن پر ایمان لانا چوتھی صفت سمجھ لیجیے, اور اس کی دیگر کتابوں پر اس میں انکلوڈ ہو گیا, اور آخرت پر ایمان لانا 5 صفتیں بیان ہو رہی ہیں. ٹوٹل 6 ہے, لیکن وہ ایمان قرآن پر اور دیگر کتابوں ایک ہی بات ہے. قرآن پہ لانا, دیگر پہ لانا ہے مطلب پچھلی کتابوں پر لانا ہے, قرآن کا انکار پچھلوں کا انکار کرنا ہے. 5 صفتیں بیان کی جائیں, جو لوگ یہ 5 صفت کے حامل ہوں گے. آخرت پر ایمان کیا ہے؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے ہمیں وجود دیا, وجود کے بعد ایک زندگی ہے, زندگی کے بعد ایک موت ہے, موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے, اور زندگی میں اعمال کے اعتبار سے انسان جنت اور جہنم میں جائیں گے. اندر اس لیے کہ ہمارے پاس سب کا جنت جاننے کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہر آدمی جنت ہی نہیں ہوتا, ہمارے پاس جنت اور جہنم دونوں کا تصور ہے, اور ایک واضح اور ایک دم کلیئر کٹ جس کو ہم کہیں گے نا, بہت ہی پاک اور شفاف تصور ہے, چھپا ہوا مبہم بھی نہیں ہے, انکلیئر نہیں ہے, ایمبیگوس نہیں ہے, بالکل ایک دم واضح کلیئر ہے کہ یہ جنتی جہنم, یہ عمل جنتی, یہ عمل جہنمی, یا جنت کی نعمتیں اور جہنم کی سختیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو آخرت پر ایمان 5 صفتوں کی, ٹوٹل 6 سمجھ لو, ایک اس کو اگر کیٹیگرائز کی تو 5 ہو رہی ہے. اب اگر جو کوئی آدمی ان 5 صفتوں کا حامل ہوتا ہے تو کیا ملے گا اس کو؟ بدلا بھی تو ہونا نا, ہر کام بدلے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے اس کے بدلے. تو اللہ نے آیت نمبر 5 میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم, تو یہی لوگ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہے. ہدایت اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے, تو اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. ایمان لانے کی توفیق اللہ ہی توفیق دیتا ہے, نماز کی اللہ ہی توفیق دیتا ہے, رزق خرچ کرنے کی اللہ ہی توفیق دیتا ہے, ایمان لانے کی قرآن اللہ ہی تمام کام کرواتا ہے, لیکن بندے کی طرف سے کوشش ہوتی ہے تو اس کا رب اس کی مدد کرتا ہے. تو اسی لیے کہا اولئک اللہ, تو جو یہ کام کرے وہ رب کی طرف سے ہدایت پر ہے, مطلب ان چیزوں کے کرنے کی ہدایت بھی رب ہی دیتا ہے. تو اگر کوئی کام آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تو نے توفیق دی, تو نے حکم دیا نماز کا اور تو ہی توفیق دیتا ہے مجھے نماز پڑھنے کی, تیرا شکر ہے. تو کہا یہ کام کرنے والے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے, صراط مستقیم پر ہے, صحیح راستے پر ہے, ان لوگوں کے راستے پر ہے جو آخرت میں نجات پانے والے ہیں. وَأُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے سکسیسفل لوگ ہیں. سبحان اللہ. ٹوٹل قرآن کی 12ویں آیت تھی, 5 سورہ فاتحہ کی, سورہ بقرہ کی 5ویں آیت تھی. 12ویں آیت میں کامیابی کا پروانہ, سرٹیفکیٹ آف سکسیس ہاتھ میں دے دیا گیا. اگر 12 آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ کامیابی کا پروانہ ہاتھ میں دے رہا ہے تو اس کے بعد کا قرآن کامیابی میں کتنا اضافہ کریں گا اور گمراہی سے کتنا بچانے مددگار ثابت ہوں گا, سوچ ہی سکتے ہیں نا. جس کتاب کی ابتدا کی 12ویں آیت آپ کو کامیابی کی بشارت دے دے, اولئک علی ھدی من ربہم, تو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر, اولئک ھم المفلحون, اور آخرت میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے, فلاح اور کامرانی, جس کا معنی ہے دنیا میں بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور آخرت میں تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے. چونکہ دنیا میں کبھی ہوتا ہے مومن کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں, مغلوب زندگیاں گزارتے ہیں, تکلیف میں رہتے ہیں, لیکن اگر وہ ایمان والا تھا, ہدایت والے لوگوں میں سے تھا, تو وہ فلاح آخرت میں ضرور پائیں گا. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے مومن دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور مومن آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی حالت ہو, ایک بات تو طے ہے کہ آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ایمان والوں کو ہے. دنیا میں ہو سکتا کسی اور کو ہو, لیکن آخرت کے تو صرف اور صرف مومنوں کی عادت ہے. تو کہا اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ جو ہے کامیاب اور کامران اور سکسیسفل ہوئے ہیں. یاد رکھیے, تو کامیاب لوگ وہ نہیں ہیں جو دنیا میں عمارتیں کھڑے کر لیں, کامیاب وہ ہے جو ایمان کے ساتھ سے دنیا میں چاہے عمارت کھڑے کرے. اصل کامیابی جو آج ہم سمجھتے ہیں, روپیہ پیسہ دھن دولت مال جائیداد کھیتی باڑی بچے لڑکوں کا ہونا بڑے خاندان کا ہونا, یہ سب نہیں ہے. یہ سب ایمان کے ساتھ ہو تو یہ سب بھی کامیابی ہی, یاد رکھیے. لیکن اگر ایمان نہ ہو اور یہ سب کے پیچھے دنیا لگی ہے تو آپ ناکام ہیں, تو میں ناکام ہوں. تو اولئک علی ھدی من ربہم, ایمان میں غیب لائے, نماز کو قائم کرے, خرچ کرے, قرآن پر ایمان جیسا حق ہے, پچھلی کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, بس کامیاب ہو گیا وہ شخص. اور یہ اتنی بیسک چیز ہیں, یہ جو کر لے اس میں سب آ گیا. چونکہ آخرت پر ایمان تو سب کچھ انکلوڈ ہے, دنیا کی اچھی زندگی گزارو تو آخرت پر ایمان ہے. اس کا مطلب ہر عمل سے پہلے سوچنا ہے آخرت پر اثر کیا پڑے گا, آخرت پر اثر کیا, آخرت پر اثر کیا. تو انسان ہر کام میں نیکی کریں گا, برائی کی طرف جائیں گے نہیں, چونکہ ارے آخرت پر اثر پڑ رہا ہے نا, اس کا ایمان رکھتا ہے نا وہ آخرت پر. اور آخرت پر ایمان, اللہ پہ ایمان کے بعد سب سے اہم جز ہے ایمان کا. مطلب اس لیے کہ قرآن میں جب بھی اللہ پہ ایمان کا تذکرہ آیا, کوئی اور تذکرہ ہو نہ ہو, آمنت باللہ والیوم الآخر کا تذکر آتا ہی ہے, بہت اہم ہے. چونکہ آخرت پر ایمان, رزلٹ کا ڈر جس کو بولتے ہیں نام زبان میں, نتیجے کا ڈر, ارے غلط کہے تو نتیجے پہ اثر پڑتا ہے, وہ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے کامیاب ہیں, اولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں. تو میں کہوں گا جس کتاب کی شروعات اس بہترین انداز سے ہو, اس گولڈن آفر سے ہو, تو اس کتاب اندر کتنی ہدایت کی اور باتیں ہوں گی. ابھی تو سورہ بقرہ ہی تھا نا, یہ 5ویں آیت, کتنی باتیں ہوں گی اور کتنی گمراہیوں سے اپنے ہمارے رب نے ہمیں بچایا ہوں گا. لہٰذا میں کہوں گا, اپیل کروں گا, قرآن کو ایسا لپک جائیے, ایسا چمٹ جائیے, ایسا پکڑ لیجیے, ایسا معمول بنا لیجیے, صرف پڑھنے کا نہیں, پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کا, سمجھنے کا نہیں, سمجھنے کے ساتھ اس کی گہرائیوں میں, اس کی تفسیر میں جانے کا. اس لیے کہ سمندر کے فائدہ اٹھانے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو سمندر کے پاس جاتا ہے, آرام سے صرف لیٹتا ہے, اس کی ہواؤں کا فائدہ اٹھاتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے سمندر کے پاس جاتا ہے, ہواؤں کے فائدے کے ساتھ غوطہ بھی لگاتا ہے, سوئمنگ بھی کرتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے جو سمندر کے پاس جاتا ہے, ہواؤں کا فائدہ اٹھاتا ہے, غوطہ لگاتا ہے, ڈیپ جاتا ہے, اندر جاتا ہے اور اندر کے نظارے دیکھتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے جو سمندر پہ جاتا ہے, اس کی ہوا کا فائدہ اٹھاتا ہے, غوطہ لگاتا ہے, صرف غوطہ نہیں, غوطے میں ڈیپ جاتا ہے, صرف ڈیپ نہیں جاتا, اندر کے نظارے دیکھتا ہے, صرف نظارے نہیں دیکھتا, نظاروں کے ساتھ ساتھ جا کر سی پی اور موتیاں چن چن کر لے کے اندر کے خزانے نکال کر لاتا ہے. تو ویسے بنیے. قرآن پڑھنے والا صرف ہوا لے رہا ہے, اس کا اس کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے, فائدہ تو اس کو بھی ہے. جیسے ایک سمندر کے پاس آپ لیٹ گئے تو قرآن پڑھنے والا صرف لیٹا ہوا ہے, جو اس کی اس کو ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ سوئمنگ کر رہا ہے اس میں جا کر, ڈبل فائدہ, کی جسم کی میل اور کچیل بھی نکال رہا ہے, اس کے بعد جو ڈیپ جا رہا ہے اندر کے نظارے دیکھ رہا ہے وہ ایک اور ہائٹ پر جا رہا ہے اور نئے نظارے دیکھ رہا ہے کہ آخرت کی دنیا کیسی ہے اور قبر کی دنیا کیسی ہے اور جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے. اور وہ جو اندر غوطہ لگا کے سی پی اور مونگے اور گھونگے اور قیمتی چیزیں نکال کے خزانے لا رہا ہے وہ انسان ہے جو اس کی تفسیر کی گہرائیوں میں جا کے اپنی زندگیوں کو بدل رہا ہے اور آخرت کو اپنے سوا رہا ہے. تو صرف سمندر کے پاس جا کر ہوائیں کھانے والے مت بنیے, قرآن کو پڑھ کر اس میں غوطہ, اس کی تفسیر, اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی گہرائیوں میں اتر کے اس سے فائدہ اور فائدہ اور فائدہ کیا ہو سکتا نکالیے. چونکہ یہ کتاب وہ ہے جس نے اس کو تھام لیا, اللہ رب العزت نے اس قوم کو عروج دیا اس دنیا میں, اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ زوال پذیر ہوئی, وہ ذلیل ہوئے اور ذلیل خوار ہوئے, دنیا بھی ہاتھ سے چلے گئی, آخرت بھی گنوا بیٹھے. تو لہٰذا یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کی مختصر تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, جس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کا ہدایت یافتہ لوگوں کی صفتیں اور ان کو کیا ملے گا ان کی کامرانی کا اور کامیابی کا تذکرہ کیا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے, لہٰذا قرآن کو ہم پڑھیں اور اس کو پڑھنا اپنے ایک معمول بنا لیں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صفتیں مومنوں کی اللہ نے اپنی کتاب میں اور بالخصوص سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں بتائیے, ان تمام صفتوں کا ہمیں حامل بنائیں اور ہمیں وہ ساری صفتیں دے جو اپنے نیک بندوں میں اللہ چاہتا ہے جن سے وہ خوش ہوتا ہے, اور ہر اس صفت سے بچائے جو برائی کی ہے یا اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں, تو کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں, کیا یہ ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن کے خاتمے پر صدق اللہ العظیم پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بالکل ثابت نہیں ہے. لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھے تو صدق اللہ العظیم کہنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے سچ کہا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا ہو گیا پڑھنے میں, اللہ نے سچ کہا, بولنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے اللہ نے سچ کہا صحیح ہے, لیکن اس کو پارٹ بنا دینا ہمیشہ پڑھنے کا چونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم اجازت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے الفاظ کے بالکل غلط معنی نہیں, صدق اللہ علیہ, اللہ نے سچ کہا بالکل صحیح, لیکن یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن کتنے بار آپ نے پڑھا, کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسا کہ ایک روایت صحیح مسلم کی, مجھ پر ابھی قرآن نازل ہوا ہے, پھر آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونہر ان شانئک الابتر, یہ نہیں کہا کہ صدق اللہ العظیم, اس کے بعد پوری سورت پڑھ کے سنا. اور صحابہ بھی نہیں پڑھتے تھے, لہٰذا میں کہوں گا مت پڑھی, آپ شروعات کیجئے قرآن کی اعوذ باللہ, چونکہ اعوذ باللہ پڑھنا ضروری تھا, اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد قرآن, اور اس کے بعد آپ ختم کر دیں. سمپل ہے یہ, صدق اللہ العظیم پڑھنا یہ صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں. لہٰذا میں کہوں گا بہرحال احتیاط کرے, چونکہ جو بات اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت نہیں اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے. اور قرآن پڑھنے کے معاملے میں تو وہ اتنا زیادہ پڑھتے تھے ہمارے مقابلے میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, اور اس کے ادب اخلاق وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے, چونکہ انہوں نے نہیں کیا لہٰذا ہم بھی اگر بچے تو زیادہ بہتر ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم فیض. جی درس میں جیسا آپ نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے, تو کچھ لوگ کو جب کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا پڑھنا, جب شروع کرا انہوں نے عام ترجمہ, تو ان سے کیا کہا جائے؟ تفسیر پڑھیے یہ کہا جائے ڈائریکٹلی, یا پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے ترجمہ جتنا سمجھا؟ جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو, اور میرے سامنے بہت ساری بار یہ باتیں آئیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو کیسے وہ کیا واقعہ چل رہا, بیک گراؤنڈ کچھ سمجھ رہا نہیں. ٹھیک ہے تو اس کے لیے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ نہ صرف ترجمہ بلکہ تفسیر کے لیے بھی جائے. تفسیر بھی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک مختصر تفسیر ہوتی ہے اور ایک مکمل تفسیر ہوتی ہے. ترجموں میں عموماً اللہ کی حمد و ثنا کی آیتیں بالکل کلیئر ہوتی ہیں, اس میں کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اور بھی احکامات ہوتے ہیں سمجھ لیجیے, جس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے. حمد و ثنا کی آیتیں بالکل کلیئر ہوتی ہے, کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. احکامات کے ایکسپلینیشن ہوتے ہیں, ان ایکسپلینیشن کو سمجھنے کو وقت لگتا ہے تھوڑا سا, جس کے لیے آپ اس کی تشریحات میں جائیے. خصص اور واقعات ہوتے ہیں جو کبھی کا سمجھ سکیں, اللہ نے کہا گائے ذبح کرو, اب ترجمے میں تو گائے ذبح کرو لکھا ہوا ہے لیکن تفسیر میں جانا پڑے گا کیوں کہا گائے ذبح کرو, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ترجمہ پڑھیں, اگر ترجمہ پڑھنا نہیں مطلب ترجمہ میں کوئی بات نہیں سمجھ رہی ہے تو تفسیر کے لیے جائیں, تفسیر کے لیے جائیں مطلب تفسیر پڑھیں. تفسیر میں مختصر ہوتی ہے, مطلب جیسا کہ مثال کے طور پر ایک جلد میں ہی پوری تفسیر آ جاتی ہے, تھوڑا موٹی ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے جیسے تفسیر ابن کثیر, چار پانچ سات آٹھ جیسا ترجمہ جیسے ٹائپ سیٹ ہے الگ الگ سائز ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کرے, تفسیر کے لیے جائے, ان شاء اللہ عزیز تفسیر میں اس کا وہ شک دور ہو جائے گا. تفسیر میں بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ ابتدائی تفسیر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے, چونکہ کبھی کبھار ابتدا میں مفسر لکھ دیتا ہے پوری تفسیرات, نیکسٹ ٹائم بولتا ہے ریفر ٹو دس, یہاں چلے جائیے یہاں چلے جائیے, سمجھ رہے ہیں. تو شروعات سے اگر پڑھیں زیادہ اچھا ہے, ورنہ اگر وقتاً فوقتاً اگر بیچ میں سے بھی پڑھتا ہے تو شروعات کا حوالہ ہوتا ہے پھر حوالے کی طرف چلے جائیں. تو وہ لوگ جن کو قرآن کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا دقت یا مشکل آ رہی ہے تو وہ تفسیر پڑھیں, پھر بھی وہ کہتا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر کسی عالم سے وہ رابطہ قائم کریں اور پھر اس سے وہ چیز پوچھ لے تاکہ اس کا جو ڈاؤٹ ہے یا وہ مسئلہ ان شاء اللہ عزیز وہ جو اس میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن ہرگز اس کا ایمان ہے, بہت سا ایک اور شک ہوتا ہے, بہت سے لوگ بولتے ہیں سب قرآن الگ رہتے ہیں میرے کو ڈر لگ رہا. تو وہ کیوں کہتے ہیں ایسا معلوم آپ کو, وہ کیا کرتے قرآن کی ایک لفظ کو دیتے, عربی میں لفظ ہے نا الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, تو وہ چاہتے اردو کے پورے ترجمے کے لفظ ہی ہونا, اس کتاب کا اللہ کے طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اب دوسرا ترجمہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہوتا, ہاں ارے تم الگ الگ ترجمہ سمجھ رہے ہیں, وہ ہو بہو سمجھتے. تو ویسا نہیں بولنا, ترجمہ چوائس آف ورڈ ہوتا ہے, الفاظ مترجم یا مفسر چنتا ہے وہ اس کا حق ہوتا ہے, اور اگر جب تک وہ قرآن کے اس لفظ کا کچھ نہ کچھ بدل دیتا ہے تو وہ درست ہے. تو لہٰذا وہ ڈر جاتے ہیں کہ ارے الگ یہ الگ کیا پڑھوں, بولنا پڑھیے تفسیر میں جائیے انشاءاللہ آپ کو اور کھل کر سمجھیں گا. تو ایسے لوگوں کو آپ تفسیر کی مشورہ دیجیے, تفسیر میں بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر عالم سے رجوع کیجیے, وہ انشاءاللہ جیسے آپ کو جو ہے بہتر انداز میں انشاءاللہ مسئلے کو ایکسپلین. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ آج کل لوگ قرآن کی کئی صورتیں الگ الگ کتابی شکل میں جمع کرتے ہیں جیسے 26 صورتیں وغیرہ منزل بنا کر وغیرہ, کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے قرآن کو ایسا کیٹیگرائز کرنا, مطلب میں نے دیکھا 24 صورتیں 26 صورتیں 5 صورتیں پنج سورہ اسی طرح 10 صورتیں, کیا یہ درست ہیں؟ تو اگر یہ 5 صورتیں 26 صورتیں 10 صورتیں اس لیے الگ کی جا رہی ہے کہ کوئی آدمی یاد کر رہا ہے یا ان سوروں کے فضائل ہیں, جیسا کہ کوئی شخص رات میں پڑھ یہ سورہ ملک پڑھ کر سوئے تو عذاب قبر سے بچتا ہے, تو اب اس کو یاد کرنے کے لیے سورہ ملک لکھا ہوا ہے سمجھ لیجیے اس میں, اور اہم اہم سورے جو یاد کرنا چاہیے جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے, اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے سورہ فلق سورہ نعت سورہ اخلاص آخری صورتیں, تو اگر بچوں کو یاد کرنے کے لیے ایز اے سلیبس ورک بک وہ اگر جمع کیے گئے تو یہ تو درست ہے. لیکن اگر کسی نے 24 صورتیں 26 صورتیں جمع کی اس نیت سے کہ 26 صورتوں سے یہ فضائل ہوں گے یہ ثابت ہوں گا جو سنت سے ثابت نہیں ہے, تو میں کہوں گا پھر اس طرح کی شکل میں صورتوں کو آپ کبھی نہ دیں. جیسا کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا تھا, انہوں نے مدنی اور مکی کو الگ کر دیا پورے قرآن سے, اور مکی قرآن اور مدنی قرآن بنا دیا. بہت بہت خطرناک بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا, صورتوں میں جو آئے تھے مکی اور مدنی ان کو بھی سپریٹ کر دیا, ایسا کچھ صورتیں ایسے تھے جو مکے میں اتر رہے تھے اور مدینے میں کمپلیٹ ہوئے, اس کو بھی انہوں نے دو دیا, مطلب ادھر بھی وہ سورہ ادھر بھی, اس میں مدنی آئے تھے اسے مکی آئے تھے, یہ غلطی مت کیجیے. اور ان کا بولنا تھا اپن مکی جو قرآن بنا ہے وہ نان مسلم کو دیں گے دعوت کے لیے اور مدنی اپنے لیے. میں نے کہا یہ بہت بڑی گمراہی ہے, اور فوراً ان کو میں نے روکا اور انہیں ماشاء اللہ انہوں نے سمجھ بھی گئے اور انہوں نے بند کر دیا. مطلب وہ صرف مکی صورتیں نکال کے دعوت کے لیے دیتے تھے غیر مسلم کو, بالکل غلط. تو لہٰذا کسی نے اگر 24 صورتیں 26 صورتیں 5 صورتیں اس لیے نکالی کہ اس کی کوئی فضائل ہے یا کوئی سلیبس بنایا انہوں نے, یا پھر وہ صورتوں کی فضائل ہے جن کو یاد کرنا ہے تاکہ ایک جگہ آ جائے تاکہ بچے ترتیب میں یاد کر لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ان کو کسی اور مقصد سے یا کسی نے اپنے تجربے سے کہ بھائی اس کا یہ فائدہ ہے یا یہ صورتیں ایسی ایسا کریں, میں کہوں گا مت کیجیے, قرآن موجود ہے قرآن میں آپ پڑھیے زیادہ اچھا ہے. کیا ویسا کرنا حرام ہے, میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ زیادہ بہتر ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ وہ 26 صورتیں چل جائے لوگ اسی کو قرآن سمجھنے لگے. آپ خود بولتے ہیں نا جہالت اتنی ہے کہ لوگوں کلمے نہیں آتے, اب جہاں کلمہ نہیں آتا ہم آپ 26 صورتوں اور 25 صورتوں اور 24 صورتوں کی کتاب دیں گے تو لیں گے پورا قرآن یہی ہے نا. تو میں کہوں گا بیٹر ہے آپ پورے قرآن کو ریفر کریں, یہ زیادہ اچھا ہے اور زیادہ بہتر ہے. نہیں آپ سن کے زمانے میں تو پورا قرآن لکھا ہوا نہیں تھا پھر, میں جانتا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں حرام نہیں ہے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا, لیکن کوشش کریں چونکہ غلطی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگے غلطیاں ہو سکتی ہیں, احتیاط کرنا بہرحال زیادہ بہتر ہے. کسی نے ایک سوال کیا, کیا بچوں میں ان کے نام کی صفت آتی ہے؟ اگر وہ نام کی خاصیت کے مطابق ضدی ہو تو نام بدل دیا جائے یا نہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نام کے تعلق سے کسی نے سوال کیا, ایک عقیدہ پایا جاتا ہے, پہلے اس کا رد کرتا ہوں پھر حقیقت رکھتا ہوں. عقیدہ یہ ہے کہ بچوں کے نام سے ستارے جڑے ہوتے ہیں اور نام کے مطابق چونکہ ستارے جڑے ہوتے ہیں تو ستاروں کا اثر نام پہ ہوتا ہے، نام کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ بہت بدعقیدگی ہے، غیر اسلامی غیر شرعی عقیدہ ہے، بلکہ کفر اور شرکی عقیدہ ہے۔ کسی نام سے کوئی تارہ جڑا نہیں اور کوئی تارے سے کسی انسان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت سارے لوگ ناموں کو تاروں سے جوڑتے ہیں اور تاروں کی وجہ سے نام پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے انسان پہ بولتے ہیں اثر پڑتا ہے۔ شرعی اعتبار سے کسی نام کا کسی پہ اثر نہیں پڑتا سوائے سائیکولوجیکل افیکٹ کے، نفسیاتی اثر۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ کے گھر اولاد پیدا ہوئی، آپ نے نام رکھا سلمان، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ سلمان فارسی کے فین ہیں رضی اللہ عنہ، تو آپ چاہتے آپ کا بچہ بھی سلمان فارسی جیسا حق کے تلاش میں رہے، حق کے ساتھ چلے، نبی کا جیسا انہوں نے تعاون کیا، یہ بھی جو ہے ایسا ہے نا، تو یہ بچے میں آپ صفتیں پائیں گے، چونکہ جب بھی وہ کچھ کریں گے آپ کہیں گے بیٹے میں نے تمہارا نام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام پہ رکھا تھا، وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے۔ پھر جب اس کے سامنے کبھی سیرت پڑھیں گے سلمان فارسی کی تو وہ متاثر ہوں گا اس سیرت سے اور ویسا بننا، یہ اثر تو ہوں گا، سائیکولوجیکل افیکٹ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نام پہ کا کیا اثر ہوتا ہے، تو یہ ایک بنعقیدگی ہے کہ نام ستاروں سے جڑے، ستاروں کا اثر نام پر اور نام کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ کسی نے نام رکھا اپنے بچے کا عمر، تو ایک صاحب کیا بولنے لگے، من ارے یار بہت جلالی نام رکھ دیے، بولے تم نے بہت جلالی نام رکھ دیا، جلالی نام کیوں، گرم رہیں گا بولے بچہ بہت، سمجھ رہا، تو انہیں کیوں آپ سمجھ میں نہیں آ رہا جلالی نام گرم، تو حضرت عمر کیسا رہیں گا، بولے جلالی غصے والا یہ، تو حضرت عمر میں کیا صرف پوری کیریکٹر میں آپ کے صرف غصہ اور یہ بھرا ہوا ہے کیا؟ کب غصہ کرتے تھے؟ اگر ویسا غصہ کسی کو آئے تو اچھی بات ہے نا، ٹھیک، تو خاموخا کے وہ ابو بکر، ہاں یہ بہت میک ہمبل نام ہے، ایک دم بالکل خاموش طبیعت، اچھے مزاج، حلم والا، ایسا نہیں یاد رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو ناموں کا اثر بچوں پہ اگر وہ کسی شخصیت سے جڑا ہے تو ایک سائیکولوجیکل نیچرل اثر تو ہو سکتا ہے، جیسا میں نے سلمان کی مثال دی آپ کو، ٹھیک ہے، یہ تو ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ عقیدہ بالکل مت رکھی کہ اس کا نام اس سے جڑا ہے، تو کبھی بچہ ضدی ہو گیا تو نام یہ رکھ دو، کبھی زیادہ سست ہو گیا تو نام یہ رکھ دو۔ آپ نام بدلنا چاہے تو بدل سکتے، اس کی اجازت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، نام سرنیم نہیں ہے، نام صرف بچے کا۔ لیکن آپ یہ مت سوچیے کہ نام کا ایک اثر ہے، اس کے ستارہ ہے، اس سے یہ ہو جا رہا وہ ہو جا رہا، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ بدلنا چاہیں نام، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، بدل سکتے ہیں، لیکن یہ معمول نہ بن جائے، ایک بار نام تھا دوسرا رکھ دیا، دوسرا پھر آپ بولے 10 سال بعد، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ نہیں، بلکہ ایک آدھ بار چاہے ضرورت آپ کو محسوس ہو ایسا لگ رہا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن میں کہوں گا نام کے کوئی اثرات نہیں ہوتے سوائے سائیکولوجیکل اثر کے، کہ جیسا نفسیاتی اثر جس کو کہتے ہیں کہ بچے سے امید کی جاتی کہ بھائی حضرت عمر جیسا بنے رضی اللہ عنہ، فرق کرنے والا برائی اور اچھائی کے اندر، ابو بکر جیسا انصاف کرنے والا، تعاون کرنے والا نبی کا، ایک سچا دوست بنے، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اور بچوں میں ایسے اثرات تو میں نے بھی دیکھا ہوں، جیسا کہ ایک ہمارے جان پہچان میں ان کا نام فہد تھا، تو بچپن سے سب ارے تم ہلو کیسا بھاگ رہے، تمہارا نام تو فہد ہے نا، فہد چیتے کو بولتے ہیں اور تم ہلو بھاگ رہے، تو انہوں نے بہت بہت سیکھنا اور بہت تیز بھاگتے تھے، پھر وہ فٹ بال پلیئر تھے، بہت بھاگتے تھے، تو ان کے نام میں وہ ہو گیا تھا۔ ایک ہمارے دوست تھے ان کا نام تھا عبدالسمیع، سننے والے کا بندہ، تو ان کی خصوصیت تھی سب ان کو بچپن سے کچھ بھی کام اگر نہیں سنے، اور تمہارا نام سمیع اور تم سنتے نہیں، سننے والا سمیع مانا سننے، عبدالسمیع، تو ان کا ایسی ڈیولپ کر لی انہوں نے اپنی صفت کے، بہت دور سے وہ سن لیتے تھے چیزوں کو، اتنا انایکسپیکٹیڈ کہ جہاں ہم امید نہیں کر سکتے کہ عام لوگ سن سکے، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا تھا وہ خاص سننے کے، اس میں ان کی ٹیکنکس، سمجھے آپ، کہ تو بچپن سب ان کو بولتے تھے ارے تمہارا تو نام ہی سمیع سننے والا اور تم کو سنے نہیں آیا، تم سن رہے نہیں۔ تو ایک مرتبہ ہم تقریباً 30 یا 40 فٹ دور سے بات کر رہے اور بہت ہلو کہ ان کو سنے نہیں آنا، اور وہاں سے ہنستے تھے بول رہے میں نے سن لیا تم نے یہ بولے، تب پتہ چلا ان میں ایک صفت خاص تھی، وہ بہت تیز، مطلب ان کو بچپن سے سب بولتے تھے ارے تمہارا نام ہے اور تم، سمجھ رہے ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ جیسا میں کہیں جاتا ہوں لوگ بولتے ہیں آپ کا نام فیض ہے اور آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے آدمی کو، ارے ہاں میرا نام فیض، فیض کا نام فائدہ اور میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ بچپن میں کوئی بولے بیٹے تمہارا نام اس لیے رکھے تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اس کا ہوتا ہے، لیکن وہ عقیدہ نہیں کہ اس کا نام جڑا ہے کسی ستارے سے، ستارے کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، نام کا اثر یہ ہوتا ہے، وہ سارا نہیں۔ ورنہ نام کے ایس سچ اگر میں کہوں تو کوئی اثرات نہیں ہوتے، کوئی افیکٹ نہیں ہوتا سوائے سائیکولوجیکل افیکٹ کے۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، سورہ رقیہ پڑھنا اور سننا کیا درست ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اکثر؟ رقیہ جو پڑھتے ہیں جی، سورہ رقیہ۔ بھائی نے سوال کیا کہ جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں علاج کے لیے یا رقیہ کے لیے، رقیہ بول رہے ہیں یا سورہ رقیہ، سورہ فاتحہ کا بول رہے ہیں؟ سورہ رقیہ، سورہ فاتحہ کو بولتے ہیں؟ نہیں نہیں وہ اپنے کچھ رقیہ کچھ مطلب کچھ جن اور اثرات کے حساب سے پڑھتے پڑھا جاتے ہیں. تو بھائی نے سوال کیا کہ رقیہ مطلب وہ صورتیں جو جن یا جادو یا نظر بد کے علاج کے لیے تلاوت کیے جاتے ہیں, رقیہ جنہیں کہتے ہیں شفا کے طور پر علاج کے طور پر, تو ان صورتوں کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے ان صورتوں کا پڑھنا بالکل درست ہے, کچھ چیزیں تو بالکل واضح ثابت ہیں, جیسے کہ سورہ فاتحہ کو رقیہ کہا گیا خود تو وہ پڑھنا ثابت ہے, اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دو صورتوں سے بہتر میں نے پناہ مانگنی ہے, کوئی صورت نہیں دیکھی سورہ فلق اور سورہ ناس. آپ آندھی طوفان کے لیے بھی پڑھتے ہیں, بخار کے لیے بھی پڑھتے ہیں, اور جادو کا اثر ہوا بھی تو آپ نے پڑھا, تو پتہ چلا جادو کے لیے بھی, آندھی طوفان کے لیے بھی, مصیبت کے لیے بھی, ایکسیڈنٹس کے لیے بھی, پریشانیوں کے لیے بھی, کوئی آفت بھی آ جائے تو آپ پڑھ سکتے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ٹھیک ہے؟ تو ان صورتوں کو پڑھنا بھائی نے کہا کیسا ہے, تو بالکل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. رہا مسئلہ یہ کہ میں نے تو وہاں کہا صورتوں کو خاص جمع نہیں کرنا, رقیہ میں تو خاری خاص طور سے جمع کرتا ہے, یہ صورت وہ صورت, جو کہ سنت سے ثابت نہیں کہ یہ صورت کی 5 آیتیں, یہ سورج کی 10 آیتیں, ان صورت کی 2 آیتیں ملا کر وہ پڑھتا ہے, اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ کسی چیز کو ہم سنت سمجھ کے کوئی کام کریں, اور ایک یہ کہ کسی چیز کو تجزیے کی بنیاد پر جب تک کہ وہ غلط ڈائریکشن میں حرام نہ ہو تجزیے کی بنیاد پر فکس کر لے, یہ بھی درست ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, اور ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں کچھ چیزیں, مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ ال, اس میں کچھ چیزیں, مَا هُوَ شِفَاءٌ, جو شفا اور رحمت ہے. ویسے پورا قرآن جنوں کے خلاف, حسد کے خلاف, نفسیاتی برائیوں کے خلاف علاج ہے. قرآن پڑھنے سے دل کا میل نکلتا ہے, نفسیاتی حسد, جلن, کینہ, بغض, مال جمع کرنے کی صفت یہ کم ہوتی ہے, خرچ کرنے ہے نا, تو یہ تو علاج ہے. لیکن من القرآن کہہ کر اللہ نے بتا دیا, کچھ آیتیں اسپیسیفکلی بیماریوں کے لیے ہے لیکن وہ کچھ ہے, پورا نہیں, پورا قرآن شفا ہے, رحمت ہے, لیکن کچھ آیتیں خاص ہے. تو اگر کوئی عالم تجزیہ کر کے ان آیتوں کو نکالتا ہے کہ یہ آیتوں کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہو رہا ہے, جیسے کہ میں سورہ جن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں جس سے جن کو اثر ہو رہا ہے, اور پھر میں سورہ فلاں کی آیت پڑھ رہا ہوں جس سے میں اس کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, پھر میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ رہا ہوں جس سے وہ نکل کر بھاگ جا رہا ہوں, پھر میں اذان دے رہا ہوں, چونکہ حدیث میں اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے دور, بلکہ بھاگتا ہی نہیں بلکہ وہ اتنی زور زور سے حدیث میں آتا ہوا خارج کرتے ہوئے پاد مارتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز کان میں نہیں آنا اس کی, ہے نا. اب جو آدمی رقیہ علاج کر اذان دے تو حدیث میں کیا ہے, اذان سے شیطان بھاگتا, اگر اس کے جسم میں شیطان ہے تو کیا کریں گا وہ, یا تو بھاگیں گا یا تو تکلیف میں آ جائیں گے, ہے نا. تو یہ بولتے تجزیہ, مطلب ایک عالم, ایک دیندار انسان تجزیہ کر کے اگر کوئی باتیں نکالتا ہے جو کہ قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو تو ایسے تجزیہ اور ایکسپیریمنٹ کو مانا جا سکتا ہے, لیکن یہ کبھی بھی سنت کا درجہ نہیں لیں گی, کبھی بھی اس کو واجب اور فرض اپنے نفس پہ قرار ہم نہیں دے سکتے. جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ, ان کے کئی تجزیے ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ نقصان ہوتا ہے, لیا بھی جا سکتا ہے انکار بھی کیا جا سکتا ہے, سمجھ رہا. تو اگر کوئی رقیہ شرعیہ کے لیے کچھ آیتوں کا انتخاب کرتا ہے, آیتوں کے معنی بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے آ کر آپ سب کے پاس بات کی اور اسلام قبول کیا, تو اس سے جنہوں پر اثر ہو سکتا ہے نا, کہ وہ جن بھی سننے والا بولیں گا ارے میرے بھائیوں نے اسلام قبول کیا تھا, تو یہ درست ہے, ان کا یہ رقیہ میں شامل کرنا درست ہے. تو لوگ بولتے ہیں 26 صورتیں 24 صورتوں کو تو تم نہیں بولتے, فلاں کتاب کو تم نے نہیں بولا, اب یہ رقیہ شرعیہ تم پڑھتے ہو, فلاں عبدالوحید عبدالسلام بالی کی کتاب سے پڑھتے ہو, فلاں ان کا رقیہ شرعیہ. تو دیکھیے وہ رقیہ شرعیہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ وہ سنت نہیں ہے ویسا پڑھنا, لیکن اگر تجزیہ ہے, ایکسپیریمنٹ ہے, اور جن اس کی وجہ سے نکل رہا ہے, لوگوں کو شفا اور فائدہ ہو رہا ہے, تو استعمال کرنے میں ان شاء اللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ کا سوال وہی تھا کہ رقیہ شرعیہ پڑھنا کیسا ہے, تو بالکل اس کو پڑھا جا سکتا ہے, بس وہ آدمی جس نے بنایا ہو وہ کتاب اور سنت کا حامل ہو, وہ کتاب و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو, اس نے وہ تجزیہ کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے وہ نکالا ہو, اور اس چیز کو آپ کبھی بھی سنت نہ مانیں, اور اس کو ایسا بھی نہیں سمجھے کہ یہ ضروری ہے ایسا, اگر کوئی اس سے ہٹ کر بھی آپ کو رقیہ شرعیہ ملتا آپ وہ کر سکتے ان شاء اللہ, اگر فائدہ ہو رہا تو کرنے میں ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں. جی کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ قربانی گھر کے سربراہ کے نام سے کی جائے تو کیا سارے افراد کو برابر ثواب ملیں گا؟ تو دیکھیے اگر قربانی گھر کے ارن کرنے والا جو سربراہ ہے, لیڈر ہے, جو کماتا ہے, اگر اس کے نام سے کر دی جائے تو اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے. جیسے اگر میں کماتا ہوں اور میرے بیوی بچے, تو اگر میں قربانی کر لوں یا ایک حصہ ڈال لوں تو میں اور میری بیوی اور میرے بچے اس میں شامل ہو جائیں گے. اس قربانی میں بہت لوگوں نے ویڈیو میرا گھمایا کہ میں نے کہہ دیا کہ ایک قربانی سارے گھر کی طرف سے ہے تو یہ تو فتنہ ہے, شر ہے, اور یہ ہے, اور بہت ساری باتیں کی. لیکن جامع ترمذی کی واضح روایت تھی, سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت آتی ہے, اور صالح المنجد کا اور سعودی لجنہ کا اس پر فتویٰ ہے کہ ایک قربانی ایک حصہ پورے گھر کے لیے کفایت کر جاتا ہے. شیخ عثمان رحمہ اللہ سوال ہوا کہ ایک گھر میں 22 لوگ ہیں لیکن ان کا بجٹ ایک ہی ہے, انکم سورس ایک ہی ہے, تو انہوں نے کہا پھر ایک قربانی ان 22 لوگوں کو بھی کافی ہو جائیں گی. دلیل ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا وہ قول جس میں انہوں نے کہا, جامع ترمذی کی روایت ہے, کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ ذبح کرتے چاہے گھر میں 80 لوگ کیوں نہ ہو. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں کہوں گا, کچھ لوگوں کو آپ کی قربانی سے کوئی مطلب نہیں ہے, ان کو مطلب صرف آپ کے چمڑوں سے ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا بس آپ کرتے جائیے, سال سے کم بھی ہو تو چلیں گا, نقص بھی ہو تو چلیں گا, بس لاؤ تم چمڑا ہمارے پاس لاؤ, باقی وہ مسئلہ تمہارے قربانی کا تمہارے پاس ہے, سمجھا. تو میں یہ کہتا ہوں, تو وہ چیز کو جاتے ہوئے صحیح بات یہ ہے. اور سعودی لجنہ دائمیہ کا فتویٰ, مطلب سعودی کی پرماننٹ کمیٹی افتاح, ان کا فتویٰ بھی یہ, صرف میرا قول نہیں تھا, اور حدیث کی سمجھیں. اب اس کے رد میں انہوں نے ایک نیا شوشہ لایا, کیا ہے یہ روایت, بولے نفلی قربانی کے لیے. کیا کے لیے؟ نفلی قربانی کے لیے. تو اگر میں یہی بات ان کے اوپر لاگو کروں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو نماز کا طریقہ بتایا وہ نفلی نماز کا تھا, وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا, رفع دن نہیں کرنا, تو مانیں گے میری اس بات کو؟ حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول زمانے میں ہم ایسی نماز پڑھتے تھے, اور میں کہوں نہیں عبداللہ ابن مسعود یہاں نفلی نماز بتا رہے ہیں, تو مانیں گے میری اس دلیل کو؟ حدیث میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے دور میں ایسی نماز پڑھتے, تو آپ کون ہوتے فرق کرنے والے کہ نفلی تھی فرض تھی, سمجھے آپ. حدیث میں ہے وہ الفاظ کہ تم لوگ, مطلب صحابہ تابعین کیا پوچھتے ہیں, تم لوگ صحابہ اللہ کے رسولوں کے دور میں قربانی کیسا کرتے تھے, نفلی لفظ کہاں سے آیا اس کے اندر؟ تو یہ لوگ اپنے مسلک کے مطابق اللہ رحم کرے چیزوں کو نفلی اور فرض بھی کر دیتے ہیں, ہاں اور نہ بھی کرتے, اور ایک اصول بنا لیا جو بات اپنے مسلک کے خلاف جائے اس کے رد میں ان کو دلیل پیدا کرنا ہے ہی, مطلب بالکل کمپلسری پیدا کرتے کہ نہیں دلیل. تو کہاں اس حدیث کے اندر نفلی اور فرض کا لفظ ہی نہیں, کہاں سے لائے انہوں نے؟ تو بولے یہ نفلی قربانی ہے. بولے نفلی قربانی میں کتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں, اور دلیل دیکھیے ان کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایک چت کبرا مینڈا ذبح کیا اپنے پورے امت کی طرف سے. تو کیا بولے؟ اب بولے فیض صاحب یہ بولیں گے کہ سب کی طرف سے قربانی ہوگی, اب ہم نے نہیں کرنا. حالانکہ پوری حدیث ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چت کبرے مینڈے ذبح کیے, ایک اپنے اور اپنے نو ازواج 10 لوگوں کی طرف سے, اور ایک پوری امت کی طرف سے. تو پہلا کیوں بھول گئے آپ نے 10 والا, جبکہ امہات میں سے کئی امہات تھی جو صاحب نصاب تھی, وہ زکوۃ ادا کرتی تھی ہر سال, جیسا سودا رضی اللہ عنہ, یہ جو ہے چمڑے کا بزنس کرتی تھی, بہت ارننگ تھی ان کی اچھی, یہ خود زکوۃ دیا کرتی تھی. تو اب اللہ کے رسول نے تو ایک حصہ کیا, 9 بیوی اور خود ایک, 10 لوگوں کی طرف سے ایک حصہ. تو روایت کا آدھا حصہ تو بول دیا آپ نے کہ میں نے اللہ کے رسول نے پوری امت کی طرف سے کیا, تو فیصلہ کیا یہ بولیں گے, لیکن پہلا حصہ آپ کھا گئے جس میں خود نبی اور 9 بیویاں شامل تھے اس میں. اب یہاں نہیں بولیں گے کہ 10 حصے ہونا تھا, یہ تھا نبی کی طرف سے. میں نے کہا بھی اس میں جس کی جتنی استطاعت تو کرے, ایک کفایت کر جا سکتا ہے لیکن زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ بنا لیا اور ٹھان لی ہم رد کریں گے بس آپ کا, اور جو بات ہمارے مسلک کے خلاف ہو, ہمارے مفادات کے خلاف ہو, کسی بھی صورت میں نفلی ہو لی. یہ ابو ایوب انصاری کا واقعہ نفلی ہے. تابعین کیا پوچھ رہے ہیں, تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صحابہ کیسی قربانی کرتے تھے, تو اب اس میں نفلی کہاں سے آئے, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک تابعی نفلی کیوں سوال کریں گا, یا اگر کرتا اسپیسیفک سوال تو وہ فرض کا, جیسا کہ اگر کوئی پوچھے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی نماز پڑھتے تھے, تو اب اس میں نفلی اور فرضی کہاں سے ہوا, میرے کو بتائیے. وہ پوچھ رہا ہے نماز کا طریقہ, تو یہاں نفلی کہاں سے؟ بولے وہ نفلی قربانی تھی, اور فرض یہ کہ جو قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ تک نہ آئے, ٹھیک, جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ تک نہ آئے. جو آپ کے زمانے میں ہم ایک اٹھ میں 10-10 لوگ اور ایک گائے میں 7-7 لوگ ہوتے تھے, تو بولے افراد ہیں لوگ, تو 10-10 کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ ایک قربانی میں 100 اونٹ ذبح کیا اپنی طرف سے, خالی اپنے اور اپنے بیویوں کے, مطلب 10 لوگوں کی طرف سے 1000 حصے. ایک وقت آپ نے صرف ایک بیل ذبح کیا اپنے پورے بیوی اور اپنے طرف, مطلب 10 لوگوں کی طرف سے ایک بیل 7 حصے, اور آخری قربانی آپ نے صرف ایک بکرا ذبح کیا. اب آپ کے اصول کے مطابق آخری عمل کو لیا جاتا ہے نا, جو اصول یہ لوگ لاگو کرتے ہیں ہر بار میں نماز میں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آخری نماز دیکھی ہوں گی, آخری نیچے ہاتھ تھا پہلے میں اوپر تھا, تو آخری اصول کے مطابق آخری بار اللہ کے رسول نے اپنی اور اپنے بیویوں کی طرف سے کتنی قربانی کی تھی؟ ایک. تو بس توڑنا ہے مروڑنا ہے, الحمدللہ جتنے لوگوں نے اس کا جواب دیا کوئی بھی صحیح جواب تک نہیں پہنچ پائے. صاحب نصاب ہو تو وہ کرے, صاحب نصاب ہونا دلیل کہاں ہے لائیے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ صاحب نصاب انسان قربانی کرے؟ میں صاحب نصاب نہیں ہوں لیکن میرے پاس یہ مہینہ 10,000 روپے میں قربانی کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. آپ کون ہوتے نہیں تم مت کرو چونکہ تم صاحب نصاب نہیں ہے, مطلب میری قربانی نفلی ہو جائیں گی, فرض نہیں ہوں گی. وہ جیسے مجھ پہ زکوٰۃ اگر فرض نہ ہو پھر بھی میں صدقہ کروں تو صدقے میں آئیں گا نا, زکوٰۃ تو نہیں ہوں گی تو کیا میری نہیں ہوں گی؟ تو یاد رکھیے ہمیں دیکھیے دین منمانی نہیں کرنا ہے. قرآن اور سنت اگر کوئی بات بتا رہی ہے मान लेना है। तो मैंने यही कहा था कि महाराष्ट्र में भी बैन है, अब एक इंसान आसानी से हिस्से नहीं डाल पाएगा, है ना। तो लिहाजा अब कितनी कोफ्त हुई ना कुछ लोगों को कि मैंने डाल लिया, मेरे बीवी का नहीं डाल सका, बच्चों का नहीं डाल सका। अगर ये सुन्नत पे हम आ जाते हैं कि मैंने डाल दिया, मेरे बीवी बच्चों तुम शामिल हो इसके अंदर, तुम्हें भी अजर मिलेंगे। ये अलग बात है, अल्लाह ताकत दे तो सब डालिए आप, मैं रोक रहा नहीं हूँ आपको। लेकिन अगर नहीं है तो एक किफ़ायत कर जाता है ना। इस्लाम बहुत आसान, बहुत आसान दिन है, सबके लिए फॉलो करना याद रखें। तो लिहाजा आपने खामखा लोगों को सवाब और उसकी खुशी से महरूम कर दिया, ये कहकर कि एक आदमी में से एक हिस्सा होगा, एक बकरे में एक होगा, इससे बहुत सारे लोग परेशान रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग किताब व सुन्नत पर आ गए। और मैं ये कहता हूँ किताब व सुन्नत पर आप इसलिए मत आइए कि आप मजबूर है, किताब व सुन्नत पर इसलिए आइए कि किताब व सुन्नत पर ही हमें ज़िंदगी गुजारना, मजबूरी में नहीं। वरना इस साल मैंने कहा ना, कोई अल्लाह के रसूल के हिस्से की बात नहीं हो रही, कोई जो है वालिदैन के मैयत के हिस्से की बात ही नहीं हुई। क्यों हुई? 10,000 का बकरा, 12,000 का काय किया मैयत और काय किया अल्लाह के रसूल का हिस्सा? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो लिहाजा आपने एक कर दिया आपकी तरफ से और आपके बीवी बच्चों की तरफ से हो गया। या जितने डिपेंडेंट्स आप पर, और भी अगर कोई हो सकता है, बहन आके रहती हो जो कमाती नहीं हो आप पर डिपेंड, वो भी इंशाल्लाह अजीज़ इस कुर्बानी में शामिल है। और यही बात किताब व सुन्नत से और अल्लाह के रसूल के आखिरी अमल से मिलता है, जिसमें एक बकरा या मेंढा आपने पूरे घर वालों के 10 लोगों की तरफ से ज़ुबह किया, आपने खुद और 9 बीवियों की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरी अमल को जो लोग बोलते हैं ना, आखिरी अमल पहले रफ़ेदन करते थे आखिरी में छोड़ दिए, तो मैं भी कर रहा हूँ, आखिरी अमल लीजिए ना, आखिरी अमल के मुताबिक हो जाती है। ठीक है, बाकी सारे दलाल तो है, लेकिन आपकी दलाल के लिए मोटा दलील आखिरी अमल ये था, लिहाजा ये कर सकते और किया जाना भी चाहिए कि आपने किया था। और वो बकरे के बारे में आता है, वो मेंढों के बारे में, वो खसी थे। कैसे थे? खसी थे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना खसी जानवर नहीं चलता कुर्बानी में, गौर से सुन ले, खसी थे। उलमा लिखते खसी जानवर करना मुस्तहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नुक्स वाला जानवर ज़ुबा करेंगे? दोनों खसी थे। खसी जिनके फौते अंदर डाल दिए जाते, टेस्टिस बाहर नहीं होते हैं, खसी करने से जानवर हट्टा कट्टा और मजबूत होता है। खसी भी थे। अब देखिए बहुत सारे मुफ्तियान ने फतवा, खसी वाला जानवर नहीं चलेगा, सुभान अल्लाह, मतलब नबी ने नऊज बिल्ला हल्की कुर्बानी की, बल्कि खसी वाला तो मुस्तहब। खसी थे और एक अपने और अपने बीवी की तरफ से और एक उम्मत के उन अफराद की तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। और नबी के लिए अमल ख़ास था, बाकी कोई लोग नहीं कर सकते कि हमारे आने वाली औलाद के लिए हम कर देंगे, या नबी ने खास फेल बोलते हैं, नबी के कुछ फेल होते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। जैसे आपने निकाह किए नऊ, ठीक है, आप रोज़े रखते थे महीने महीने के, ये ख़ास फेल है, हमारे लिए नहीं है, लिहाजा ये उन्हीं में से है, तो आपने किया था, लिहाजा कुर्बानी की जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम शेख, हमारा सवाल है कि हम कभी कुरान शरीफ पढ़ते तो एक आलिम साहब है वो बोलते हैं कि तुम उसकी तफसीर और तर्जुमा जब तक ना पढ़ो जब तक तुम्हारे पास 5 उलूम ना हो। फिर बाद में उन्होंने बोलते कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। फिर आखिर में पूरी बात घुमा कर लाते कि जो इंसान कुरान के बारे में बिना समझे बोले वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। और फिर बोलते कि जब तक 5 उलूम ना हो तो तुम ये तफसीर और तर्जुमा ना पढ़ो। तो मैंने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि कोई साहब है उनसे कह रहे हैं कि 5 इल्म जब तक ना हो तो कुरान की तफसीर तर्जुमा मत पढ़ो, इसलिए कि कुरान को समझने के लिए 5 उलूम की ज़रूरत है। आइए इसकी भी हकीकत देख लेते हैं। जब मैं भी ये कुरान पढ़ता था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो किसी ने मुझसे कहा 60 उलूम की ज़रूरत है। आपको तो बहुत कम बोले उन्होंने, 5 मतलब मेरे को 55 ज़्यादा थे, 60 उलूम की ज़रूरत है। फिर एक साहब से मुलाकात, उन्होंने कहा 24 उलूम की ज़रूरत है। फिर एक साहब से मुलाकात, उन्होंने कहा 12 उलूम की ज़रूरत है। फिर एक से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा 6 उलूम की कम से कम ज़रूरत है। अब मैं आपको बोलता हूँ कितने इल्म की आपको ज़रूरत है। कुरान की तफसीर और तर्जुमा पढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक इल्म की ज़रूरत है, वो ज़बान जिसमें वो तफसीर और तर्जुमा किया गया है, बस। कुरान की तफसीर और तर्जुमा, फिर कह रहा हूँ, कुरान की तफसीर और तर्जुमा करने के लिए नहीं, कुरान की तफसीर और तर्जुमा समझने के लिए आपको एक इल्म का ज़रूरत है। और वो एक इल्म क्या है? जिस ज़बान में वो तफसीर और तर्जुमा किया गया, इसलिए कि हमारा ये मानना है जिस मुफस्सिर ने ये तफसीर और तर्जुमा किया वो 50 60 24 120 140 उलूम का हामिल था, तभी तो उसने तफसीर किया। अब उसकी तफसीर समझने के लिए कारी को, पढ़ने वाले को एक इल्म की ज़रूरत है, जिस ज़बान में वो तफसीर की गई है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है। अब देखिए, पहले तो बोले कुरान पढ़ने के लिए, तर्जुमा तफसीर करने के लिए 100 इल्म की ज़रूरत है, 50 60 70 24, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं भी मानता हूँ कि उलूमुल कुरान एक पूरा इल्म है, उस इल्म के बगैर कोई आदमी तफसीर और तर्जुमा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन मेरा मसला ये है, मेरा सवाल ये है कि समझने के लिए तुम क्यों रोक रहे हो ये 5 और 10 और 20 और 25 के बहाने? ये सिर्फ शैतानी हीले और विशेष सर्कल, समझते हो, शैतानी दायरे हैं जो डाले जा रहे हैं कि उस आदमी ने बाहर नहीं निकलना इससे और ज़िंदगी भर घूमते रहना। صرف آپ کو اردو میں اگر ہے تو اردو کا علم، انگلش میں تو انگلش کا علم، ملیالم، مراٹھی، تیلگو، تامل، پنجابی، اس کا علم چاہیے اگر اس میں یہ علم اگر آپ کو ہے تو آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں. اگر کیوں کہ جس نے تفسیر کیا اس کو علوم تھے، 50, 60, 70, 24, 5, 10 سب تھا، تبھی تو اس نے ترجمہ کیا. اب ہم پڑھنے کی بات کریں تو اس عالم صاحب سے کہیے کہ جو ترجمہ آپ جن کو مانتے بڑے انہوں نے جو کیا، کیا اس کو سمجھنے کو بھی اتنے علم کی ضرورت ہے بولنا؟ جبکہ ان کو اتنے علوم ہوں گے تبھی تو ترجمہ کیا نا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک علم کی ضرورت ہے جس زبان میں کیا گیا ہے، باقی رہا اس کی تفسیر، ترجمہ، اس کی گہرائی میں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو بہت سارے علوم کی پھر ضرورت ہے. بالکل میں اس کو مانتا ہوں، اس کا میں قائل ہوں، میں علم کا بالکل قدردان ہوں، لیکن آپ جس ڈھنگ سے بول کے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے روک رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تفسیر کرنے والے کو وہ سارے علوم کا علم تھا لہٰذا اس نے تفسیر کیا، قاری کو پڑھنے والے کو اب بیسک اردو کا علم چاہیے تاکہ وہ اردو یا انگلش جو زبان جانتا ہے اس کو سمجھے، بس یہ اس کے لیے کافی ہے. ہاں اس کی گہرائی میں جانے کے لیے اور علوم کی ضرورت بالکل ہے، لیکن بیسک اتنا ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر اس کو اردو کے علاوہ نہ ہو تو آپ روک نہیں سکتے اس کو، جب وہ پڑھیں گا تو علم آئیں گے نا اگلے اس کو 2, 4, 5. تو بہرحال پڑھنے دینا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے ایسے بہانے بناتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ قرآن کو انگلش میں، یعنی لفظ قرآن کے ہیں صرف انگلش میں ہیں، تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اور جو لوگ قرآن نہیں آتا یا اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تو وہ کیا کریں، ایسا چلیں گا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، انہوں نے سوال کیا کہ کیا قرآن رومن میں پڑھ سکتے ہیں، مطلب عربک رومن میں لکھی ہوئی، الحمدللہ ALHAMDUYLLH الحمدللہ للہ اللہ رب العر، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، مطلب قرآن جو رومن میں لکھا ہوا ہے کیا ہم پڑھ سکتے ہیں عربی کے بدلے؟ تو یاد رکھیے آپ کو عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ انگلش میں جو رومن ٹرانسلیٹریشن ہوتا ہے وہ کبھی بھی الحمدللہ کا ترجمان بن ہی نہیں سکتا. جیسا الحمد تو ہے اور ہے ہے، انگلش میں دونوں میں ایک ہی چیز لکھی جائیں گی، الحمد ایچ، اب وہ ہے یا ہے آپ کیسا فرق کروائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو میری؟ وہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کبھی بھی قرآن کو جیسا پڑھنا ہے، جیسا حق ہے، ویسا نہیں پڑھ پائیں گے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ابتدائی دور میں ہیں، عربی بالکل نہیں آتی، یا آپ نو مسلم ہیں، اسلام ابھی اپنے قبول کیا ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں، تو اسٹارٹنگ تو چل جائے گا، چاہے ہندی ہو، مراٹھی ہو، ٹرانسلیٹ مطلب اس کو لیں گے ٹرانسلیٹریشن، رومن میں عربی لکھا ہوا ٹھیک ہے، یا تیلگو میں عربی لکھا ہوا، یا اردو میں عربی لکھا، سمجھ رہے نا، مطلب ہندی میں عربی لکھا الحمد للہ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کبھی بھی نہیں، اس لیے کہ بہت ساری زبانوں میں عربی کے وزن کے الفاظ ہی موجود نہیں ہیں. جیسا زوئیں، رال اور زواد، کیسا بتائیں گے آپ عربی میں جو ہے اس کو ہندی یا انگلش میں کیسا فرق کریں گے بتائیں گے آپ، کہ یہ زوئیں ہیں یا رال ہے یا زواد ہے، تینوں کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے، ولزالین ولزالین ولزالین، ایک ہی ہے، وہاں تو لکھا ہوا رہے گا ڈی، سمجھ رہے ہیں، تو فرق نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں کہوں گا آپ عربی ہی سیکھیں، عربی ہی سیکھے، عربی میں ہی پڑھے، تبھی اس کا صحیح تلفظ اور صحیح معنی نکل سکتا ہے. رہا معاملہ جب تک آپ کو نہیں آتی تو آپ پڑھ لے، لیکن فوراً آپ عربی سیکھنا شروع کرے. نو مسلم ہے تو وہ بھی کوشش کرے جلد سے جلد، اور اگر مسلمان ہے تو کوشش کرے. رہا معاملہ عربی اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، مطلب عربی تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اٹک کے، لیکن رومن اچھا پڑھتے ہیں، تو میں کہوں گا پھر عربی ہی پڑھے، اٹک اٹک کے کیوں نہ پڑھتے ہوں، اور ایک استاد لگا لے تاکہ آپ کو اٹک اٹک کے پڑھنے کا ڈبل ثواب ملے. جو شخص قرآن سیکھتا اور غلطی کرتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، یاد رکھے، بہ نسبت جس کو آتا ہے پڑھنے والے کی، کیوں تو وہ کوشش کر رہا اللہ کی راہ میں. لہٰذا اگر آپ کو آتا ہے لیکن اٹک کے آتا ہے، پڑھتے رہیے، ایک استاد اپوائنٹ کیجیے، شرمائیے مت کہ عمر زیادہ ہے عمر کم ہے، کچھ مت، ایک استاد اپوائنٹ کر لیجیے، اٹک اٹک کے ہی پڑھیے، اٹک اٹک کے پڑھتے پڑھتے اس کو اچھا کر لیجیے. ورنہ یاد رکھیے اچھی بات تو بالکل نہیں ہوں گی کہ آپ رومن میں قرآن پڑھے، اس لیے کہ عربی کا حق کبھی بھی رومن میں. اور پھر تجدید، زیر زبر پیش، ساکن، یہ تو پہچان ہی نہیں سکتے آپ، انگلش میں کہاں سے لکھیں گے، ہے ہی نہیں انگلش میں. جیسا ڈائک جس کو واویلس کہتے ہیں نا، اے ای آئی او یو، جیسا انگلش میں ہوتا ہے، عربی میں واویلس الفاظ کے اوپر اور نیچے لگتے ہیں، زیر زبر اور پیش، کسرہ، دمہ اور فتح کی شکل میں لگتے ہیں، وہ واویلس ہیں ایکچولی ٹھیک ہے، جو انگلش میں بیچ میں آتے ہیں، تقریباً لینگویج میں بیچ میں آتے ہیں. عربی کی خصوصیت ہے اس کے واویلس الگ سے لگتے ہیں، اس کو ڈائیکریٹیکل مارکس بولتے ہیں، مطلب وہ چیزیں جو اوپر الگ سے لگائی جاتی ہیں الفاظ کے، تو وہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ سیکھیے عربک، وہ زیادہ بہتر اور انشاءاللہ عزیز اچھا ہوں گا آپ کے لیے. جی کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بہتر ہے یا ڈائننگ ٹیبل پر؟ اگر کوئی ایسا کرے جو غیر مسلموں کا طریقہ ہو تو ایسے شو آف کہیں گے یا اس کا اپنا پسندیدہ طریقہ؟ دیکھیے کھانے کے لیے سنت تو یہ ہے کہ انسان نیچے بیٹھے اور اکڑو بیٹھے، مطلب وہ سمجھے نا، پیروں کو آپ کیوں کھڑا رکھتے تھے، یا تو دونوں پیر کھڑے ہوتے اس پہ ہاتھ رکھتے، یا ایک روایت میں آتا آپ ایک پیر کھڑا رکھتے ایک پیر آڑا رکھتے، مطلب ایک پیر پیٹ سے لگتا اور ایک پیر ایسا رہتا، سمجھے نا وہ سیٹنگ، ایک تو دونوں پیر ایسا اکڑ بیٹھتے ہیں آپ لوگ اور ویسا کھاتے، یا سیکنڈ پوزیشن جو اللہ کے رسول ملتی، ایک پیر مڑاوا ہوتا اور ایک پیر کھڑا ہوتا پیٹ سے لگا اور پھر آپ کھاتے ہیں، مانڈی ڈال کے بھی آپ کم کھاتے لیکن اصل یہ پوزیشن زیادہ ملتی اللہ کے رسول کی کہ دونوں اس پر، لیکن آپ اکڑو ایک پیر کھڑا ایک پیر آڑا یا مانڈی ڈال کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے۔ رہا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عربوں کے پاس طریقہ ہی نہیں تھا کہ ڈائننگ ٹیبلز پہ کھائے، ہاں ان کے عمرہ بڑے لوگ کھایا کرتے تھے لیکن عمومی اعتبار سے عرب نیچے ہی کھاتے تھے، بلکہ ریت پر بیٹھنا یہ اتنا پسند کرتے اس زمانے سے لے کر آج تک بھی کہ جو عرب آج بھی شہروں میں رہتے ہیں گھروں کے بیچ میں مٹی لا کر ڈالتے ہیں، اس پر ایک خیمہ ٹینٹ ہوتا ہے اور اسے بیٹھتے ہیں، یا خالی پلاٹس رکھتے ہیں محلے میں اور اس میں خوب مٹی وٹی ڈال کے چھٹیوں کے دن رات میں آ کے چائے وغیرہ پیتے، ان کو پسند ہے زمین پر بیٹھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نیچے ہی آپ بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے کچھ واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی ایک بار فارس گئے، وہاں ان کو کھانے کی فارسیوں نے دعوت دی، فارسی بادشاہ ٹیبل پر کھانا کھایا کرتے تھے، تو یہ صحابی نے ٹیبل پر کھایا لیکن کیسے کھایا، چیئر کے اوپر اکڑ بیٹھ گئے جا کر، سنت کیا تھی وہ لوگوں کی آپ سب بیٹھتے نا، تو چیئر پر ویسا بیٹھے ہو جیسا نیچے بیٹھتے تھے، ایک ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گا ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا حرام نہیں ہے، ٹیبل اور چیئر پر بیٹھ کر کھانا حرام نہیں ہے، مستحب سنت اور پسندیدہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، سمجھ گیا بات کو، ٹیبل پر کھانا حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر، اور سنت یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر دونوں پیر کھڑے یا ایک پیر کھڑا یا مانڈی کی شکل میں کھایا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، سنت سے قریب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، لیکن ٹیبل پر بیٹھنے کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اب کسی کو شو آف مارنا ہے ٹیبل پر بیٹھ کر تو کسی کی نیت کیا ہے یہ اللہ جانتا، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، چونکہ کچھ لوگ محفل میں جو گھر پہ تو ٹیبل پہ کھاتے ہوں گے، کسی محفل پہ خاموں کا شو آف کرنے کے لیے سنت طریقے پہ بھی کھائیں گے تاکہ یہاں لوگوں کو پتہ چلے میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو کسی کی نیت کیا ہے میں اور آپ نہیں جانتے، تو لہٰذا نہ ہم ٹیبل والے کو شو آف کہیں گے اور نیچے بیٹھنے والا تو بہرحال وہ تو سنت ہے، لیکن اس میں بھی تو لوگ شو آف کر سکتے ہیں نا کہ جیسا جہاں سب لوگ روز گھر میں تو ٹیبل پہ کھاتا ہے، اب جب ٹیبل پہ دعوت دیے تو خاص بول رہا نہیں میں سنت پہ عمل کروں گا، اکڑو کھاؤں گا شو آف کرنے کے لیے، تو شو آف ہے یا نہیں ہے یہ اس کا رب اور وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہم کسی کے ٹیبل پہ کھانے کو شو آف نہیں کہیں گے۔ کافروں کی مشابہت میں کوئی کرتا ہے تو نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی مجبوریاں ہیں، حالات ہیں، ماحول ہے، کلچر ہے، بیٹھنے کا سسٹم نہیں ہے، مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، پیر مڑتے نہیں ہیں، گھٹنا مڑتا نہیں ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، تو نیت ہم نہیں جانتے تو ہم یہ نہیں بولیں گے ٹیبل پہ بیٹھنا شو آف ہے یا نہیں ہے، وہ ایک بندے کی نیت پر ڈیپینڈ ہے جو اس کا رب جانتا ہے۔ رہا معاملہ ٹیبل پہ کھانا حرام نہیں ہے لیکن مستحب سنت پسندیدہ نیچے بیٹھ کر کھانا ہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، یہ شادی ہونے کے بعد عورتوں کا سر نیم شوہر کے سر نیم کے ایسا ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی نسبت کو چینج مت کرو، یعنی کہ وہ آپ سمجھ رہے، تو اس سینارو میں ہم لوگ کیسے کریں گے، یعنی کہ ہندوستان میں ایسا کہ پاسپورٹ بنانا ہے تو دونوں کا نام سر نیم وہ بھی چیک ہوتا ہے اگر ہسبینڈ وائف ہے، تو اس سے کے تعلق سے تھوڑی وضاحت کیجیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ عورت کا نام شادی کے بعد چینج سر نیم چینج کرنا کیسا ہے، تو یاد رکھیے عورت کا سر نیم شادی سے پہلے، مطلب اس کے والد کا جو سر نیم ہوگا، شادی کے بعد بھی اس کا سر نیم وہی ہوگا، اس کے شادی ہونے کی وجہ سے اس کے شوہر کا سر نیم اس کے نام کے ساتھ نہیں لگے گا، یاد رکھیں۔ یہ ایک سسٹم تھا جو ہندوستان میں اور انڈین کلچر میں تھا، انڈین کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ جیسی شادی ہوتی تو عورت کا خاندان ختم ہو جاتا ہے، عورت اس خاندان کی ہو جاتی ہے اور ہونے والے بچوں کو باپ کا سر نیم دیا جاتا ہے، لیکن عورت کا سر نیم چینج کر لیا جاتا ہے، جس کے بنیاد پر ہوا یہ کہ کئی سالوں تک انڈین گورنمنٹ نے یہ چیز کو لاگو رکھا، اور نتیجتاً مسلمان بھی اپنی بیویوں کو جیسا جب شادی کرتے تو اپنی عورت کا نام، مطلب لانے کے بعد جیسا میں سید ہوں تو اپنی بیوی کا نام بھی سید کر دیا، میں خان ہوں تو اپنی بیوی کا نام بھی خان کر دی، میں پٹھان ہوں تو اپنی بیوی کا نام پٹھان، میں شیخ ہوں تو بیوی کا نام شیخ، اس طرح سے کرتے تھے۔ یاد رکھیے اب بیوی کا سر نیم چینج کرنا شریعتاً حرام ہے، یہ جائز نہیں، چونکہ نسبت بدلنے میں آتا ہے، نسبت سمجھتے ہیں نا آپ، اس کے خاندان کا نام، انسان کے خاندان کا نام کبھی چینج نہیں ہو سکتا ہے، اس کا نام بدلا جا سکتا ہے، اگر وہ غیر مسلم تھا، نام شرکیہ تھا تو نام بدلے جائیں گا، سر نیم تو اس کا بھی نہیں بدلا جائیں گا جو غیر مسلم ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ، تو سر نیم بدلنا یہ حرام ہے، لیکن سسٹم بن گیا، لیکن الحمدللہ اب ایک نیا سسٹم آ چکا ہے، چونکہ جدیدیت تحریک ہو رہی ہے، تو ایک بات آپ کو بتا دوں، پاسپورٹ کے لیے کوئی شوہر اور بیوی کا نام ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے، پاسپورٹ ایجنٹ کے لیے چونکہ آسان ہو جاتا ہے دونوں سر نیم ایک ہونے سے، تو مجبوراً کرواتے ہیں آپ سے، ان کے لیے کیا ہوتا ہے سہولت، ورنہ اگر پھر میرج سرٹیفکیٹ ایک نیا کہ تو وقف بورڈ کا میرج سرٹیفکیٹ پاسپورٹ آفس ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، تو ایک میرج سرٹیفکیٹ کلیکٹر آفس سے بنانا پڑتا تھا، ایک نیا پیپر بنا ان کو جان پہ آتا، تو وہ کیا کرتے فوراً جان پہ آنے بچنے کے لیے بولتے ایک سر نیم کر لو اور ہسبینڈ وائف شو کر دیتے. تو میں یہ کہوں گا آپ کوئی ضرورت نہیں اپنے بیوی کو, بلکہ میں کہتا ہوں یہ بھی کیا ضرورت ہے آپ کی بیوی کے پاسپورٹ میں آپ کا نام ہو, اس کے باپ کا ہی نام ہونا چاہیے, آپ کا گناہ لگا رہے اپنا. آفیشیل ڈاکیومنٹ چاہیے تو میرے سرٹیفکیٹ کلیکٹر آفیڈ ایشو کرتا ہے جس میں میاں بیوی ہے, بلکہ ثابت ہو جاتا ختم, بیوی اپنے نام سے اپنے والد کے نام سے رہے. اور پین کارڈ آنے کے بعد تو اب تو سب چیزیں چینج ہو گئی. پین کارڈ آیا تو اب گورنمنٹ نے جب سے ایک رول نکالا کہ چاہے شادی شدہ عورت بھی ہو نام کس کا لکھا جائے گا, فادرس نیم شوڈ بی گیون ایون اف دا, ٹھیک ہے, مطلب فیمیل از میرڈ اس میں لکھا ہوا ہے. تو اب انہوں نے کر دیا, چونکہ اب ڈیورس بھی ہوتی ہے آفیشلی مانا گیا, تو اب ڈیورس ہوتی ہے تو مطلب دوسرا شوہر بھی ہو سکتا ہے اس کا, تو اب سر نیم کا کیا؟ تو کہا سر نیم ول بی کانسٹنٹ, اب چینج نہیں ہوں گا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر یہ رسم کے طور پہ کہ بھائی ہم یہ ہے تو بیوی کو کر دیں گے, شریعتاً غلط اور حرام ہے, بیوی کا سر نیم چینج نہیں ہو سکتا ہے. قانونی اعتبار سے بھی الحمدللہ اب کوئی داؤ پیش نہیں ہے, بیوی کا نام پین کارڈ میں بھی آدھار میں بھی والد کا نام ہی آئے گا, اور پاسپورٹ میں میں کہوں گا والد کا نام ہی آنے دیجیے. ہاں اسپاؤس کے اندر مینشن کر دیجیے اسپاؤس کا نام یہ ہے, لیکن باپ کا نام سرے سے ہٹا کے ہسبینڈ نیم لکھے درست نہیں ہے. اور شادی شدہ عورتوں سے بھی کہوں گا ہسبینڈ نیم لگا رہے بھی کیوں آپ؟ بہت سی عورتیں شادی کے بعد ہسبینڈ نیم کیوں ضرورت ہے, فادرس نیم ہی لگائیے اپنا, اس لیے کہ ہسبینڈ کا انتقال ہو سکتا ہے, سیکنڈ آپ شادی کر سکتے ہیں, طلاق ہو سکتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت سارے آپشنس ہیں, لہٰذا فادرس نیم ہی سب سے بیسٹ چیز ہے. اور سنت سے یہی بات ثابت ہے, کوئی صحابیہ نے شادی کے بعد صحابہ کا نام نہیں لیا, سنت یہی تھی کہ صحابی اپنے والد کے نام سے ہی پہچانی گئی, اور تابعین تبع تابعین, اور یہی طریقہ تھا یاد رکھیے, اور یہ سنت ہے. تو لہٰذا آپ اپنے والد کا نام ہی ہر جگہ لگائے, شوہر کی جہاں ضرورت ہے, گورنمنٹ پوچھ رہی بھائی اسپاؤس کا نام کیا ہے, شوہر کا نام کیا ہے, بیوی کا نام کیا ہے, تو مینشن کر دیجیے, لیکن سرے سے مسز فلاں بول کے کر دے رہے ہو, مطلب چینج ہی کر دے رہے, وہ درست نہیں ہوں گا. اور سر نیم بدلنا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے, ضرورت کے تحت ہسبینڈ نیم مینشن کیا سکتا ہے, لیکن ایکچوئل فادرس نیم ہی ہمیشہ لڑکی کے نام کے آگے شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی لگنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.